Și ce pisică mă trebuie. Не, да, не, тут окрестно. И, али дуго нисам нашла нигде ове, как се зове. Ово шо лепо, я све ко све кукуру. Соју. За грицкане, као кикири. Ima, ima u zove kod raka krasa. E, ona je super slane, ona pržena. Ona je super za hormone. Ali meni učinim se malo teža. Ovo je jedin, radim se za stomak. Ne, ne, ništa ne radim, samo jedan. Ja kupujem stalno, da ne znam, sad ne mogu da kupujem. Soju, a? Pečeno, a? Mm-hmm. Imamo danas da pričamo, da se vratimo malo da obnovimo simboliku, to je uvek najveći problem. Jeste. Za sve znake kad kažete oban, teritorija ovna, ono što je važno da vi znate da znak modifikuje planetu, prvo to. Znači, osnova svega je prvo pod jedan planeta, a onda znak koji će tu planetu da modifikuje. Bez obzira da li pričamo o horarnoj, o kojoj god astrologiji da pričamo, uvek će znak modifikovati planetu. Ako je modifikuje, šta to znači? Menja. Šta menja? Ja sam inače jeziv odmorna, tri dana spavala od jutra do uveče. Sad mogu ovako da ga raspalim u punom raspoloženju narednih 7 sata. Mi ćemo da čutimo, ti raspali. Hoću. Da raspalim, mi snimamo, ne moramo da pišemo, jer svako pišemo. Morate i da pišete, zato što ćete kući, da li ćete pišete, nećete, to je samo repeticija. Ono što je za vas važno je da sada svako pravilo malo ponovljeno, mi lepo ponovo ispišemo, da vi to možete da koristite kad radite. Ja ono što ne mogu ući. Znači, predstavljaš? Dobro? Nije ovako, nisi ja. Ne. Nije. Šta, kao opet je bila frka, sve si nazvala, a onda kad dirnaš ovo. Učiteljice, dira mi to kako. Ma, dira, nisam da pipa. Paše, dira, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Dobre, ne, ne, ne. Ovo je drnda, ovdje drnda, ali drnda. Da, grmi nešto, da. Ono što je za vas važno je da znate prvo otprilike šta je priroda planeta, to pod brojem 1, da pod brojem 2 se izvežba ta simbolika koja je uvek problem, jer vi kada nešto vidite, najčešće velika većina vas i vidi, vi znate odakle trebate da krenete, šta simbolizuje, ali ne znate, zapravo ne samo vi, nego velika većina nas, nama ne može ni da padne na pamet šta je sve simbolika jedne planete ili simbolika jednog znaka. Znači, kada pričamo o nečemu šta je u horarnoj astrologiji, za čim mi težimo, tražimo, znači, bez obzira da li mi pričamo o ljubavnom životu, da li pričamo o nestalom predmetu, o čemu god da pričamo, o čime god da se bavimo, ono što je važno, da se prvo zna, da se razume priroda planeta i da se zna da će znak u kome se planeta nalazi samo modifikovati tu planetu, odnosno tu planetu će dodatno dopiše. Ja ću vama danas da ubacim i nešto što će vam biti zanimljivo u smislu asocijacija, a to će biti termini lica. Malo da izvežbamo to, pošto je tu u horarnoj važno, mislim važno u natalu. Vi bi rekli da je Venera u znaku riba egzaltirana, jel da? I da je super kad imate Veneru u znaku riba. Naravno, svaka planeta koja se nalazi na visokom, odnosno dalekom stepenu, 27, 28, 29, je već u startu delimično malefična. Šta to znači delimično malefična? U zadnjih tri stepena bilo kog znaka imate termin, odnosno lice, koje pod vlašću, da kažemo, jednog malefičnog sektora, pa velika većina znakova za zadnje stepene, odnosno za zadnjih nekoliko stepeni, ima termin ili lice Marsa ili Saturna. Izuzetak je znak blizanaca, kome je zadnja dekada sunčeva. Znači, oni nemaju duplirano dva malefika, pošto ćete vidjeti da u velikoj većini znakova imate tu kombinaciju Saturn-Mars u zadnjim dekadama. Recimo, kada je u pitanju znak raka, zadnja dekada je mesečeva, kada je u pitanju znak device, zadnja dekada je Merkurova, kada je u pitanju znak vage, zadnja dekada je Jupiterova, za znak škorpije Venerina, za znak jarca sunč, za znak vodolije mesečeva, i naravno za znak ovna Venerina. Ono što ćete vi da primetite je da ipak zadnji stepenik kod svih znakova, odnosno lica, kod svih znakova pripadaju ili Marsu ili Saturnu, bez izuzetaka. Znači zadnjih nekoliko stepeni su uvek stepeni ili Marsa ili Saturna. To su lica. Šta to sad nama znači? To nama znači da ako imate Veneru koja je egzaltirana, da je odlično da je ta Venera u drugoj dekadi znak riba, jer ona tu definitivno dobija od Jupitera najviše, odnosno ona će imati generalno u životu sreću ljubavi, jel da? A ostale dekade, naročito prva i još gora zadnja dekada gde se danas nalazi Venera, je poprilično malefična i vi ćete sada kažete, pa dobro, šta smo mi onda učili iz astrologije, zašto onda dobro imati Veneru egzaltiranu? Venera egzaltirana kao i bilo koja druga planeta uopšte nije dobra. Jel da, rekao smo da egzaltacija nije dobra, jer ona očekuje previše, jel da? Previše se nada. Ona veruje u dobar ishod događaja, bez obzira da li će na kraju biti tako ili ne. I naravno, poput debilitirane planete u padu, koja očekuje najgore pa se iznenadi, tako isto je egzaltirana planeta koja očekuje mnogo bolje se na kraju razočara. Kada se jedna planeta nađe, mene je pitala na zvaničnoj stranici danas devojka, da li to znači da je njena Venera koja je egzaltirana na 27 riba loša? Ja sam odgovorila da da, znači, zato što je i u dekadi u terminu Marsa i Saturna. I ona je rekla šta to konkretno znači. To konkretno znači gubitak braka i ljubav prema uniformisanim osobama. Znate? E sad vidite, čim je Venera u nekoj vrsti sektora ili podeli koja ima veze sa Marsom, te dve planete su u startu neprijatelji. I odnos Venere i Marsa doslovce, naročito kada je u konjukciji, daje preneseno rečeno, onaj sindrom kada je neko stavio šapu na nešto. Znate šta to znači? Ako imate Marsa, da god se Mars mota, da god imate neku vezu sa Marsom, tu je neko stavio šapu. To najčešće predstavlja neku vrstu nasilja, neku vrstu, da kažemo, ove agresivnosti i naravno da Veneru kada vidite na 27, 28, 29 riba najčešće daje udovištu. Znate? Ove, to je prvo. I daje naravno ljubav sa osobama koje imaju veze sa oružjem od noža do kamena, preko pištolja, preko čega god hoćete. To su najčešće zanatlije. Samo u variaciji različitih principa. Bože, pa meni glasa deluje odmorno i divno i jasno. Naravno, da. Sve što ima veze sa oružjem je ove, odlično. Znači, interakte... Izvolite. Rekli si za Veneru konjukciju, kad je Veneru konjukciju sa Marsom, ako je to i u Natalu, to znači isto, da... Isto. Ali šta, Natal sva agresivna? Jeste. E sad vidite, ko ima u Natalu Veneru u konjukciji sa Marsom, to je doslovce osoba koja je stavila šapu na nešto. Samo razlog zašto, kako ćete vi modifikovati tu Veneru, to ima veze sa znakom. Zašto je stavila šapu na nešto? Recimo, jedna od najgorih opcija je Venera u znaku device u konjukciji sa Marsom, zato što ste vi onda sa nekom namerom stavili šapu na određenu osobu, jel da? Jel tako? Venera je debilitirana, odnosno u padu u znaku device, pa verovali li ne, muškarac koji ima Veneru u znaku device najčešće pretera, ima od tih slatkiša zvanih Venera mnogo problema. Recimo, muškarac sa Venerom u device ima milijardu žena. Znate, milijardu žena, evo vam ga, slavni primer, Alen Delon, pa onda naravno i Brian Perriose. To ne znači da su oni srećni ili nesrećni, mislim, to samo znači da će biti jako mnogo žena. Da oni u startu očekuju se najbolje, najgore iznenade se kada nešto krene kako treba. Venera u znaku device, ako je u konjukciji sa Marsom, najčešće muškarcima daje kao posljedicu venerične bolesti. Devica generalno kao znak vlada bolestima. Ove, a ne znam da li se sećate, Venera generalno predstavlja grlo, ona vlada grlom, jel da? Pa ćete vidjeti da ljudi koji imaju Veneru u device stalno imaju neki respiratorni problem, odnosno problem uho, grlo i nos. Recimo, 90% ljudi Venera Mars u device ima problem sa krajnicima. Ili Venera u device Mars u ribama, znači to je odmah vađenje krajnika. E sad, to je stvar o kojoj ja vama danas koju ću pričati, se mi malo vratimo na tu simboliku i da malo oživimo to što pričamo. Ono što je za vas važno je prvo da znate da ćemo se danas baviti tim nekim, da kažemo, podvladarstvima, da ćemo se danas baviti još dodatnim stvarima koje vi možete da uključite u priču kako horarne, tako i u priču natalne astrologije. Naravno, ovo će vam značiti kad gledate solar i kad gledate bilo šta dalje, šta će se jednoj osobi u toku života događati. Šta je ono šta je nama najzanimljivije? Da se mi ponovo prisetimo koje planete vladaju kojim periodom života. Jel da? Sećate se toga. Od rođenja, zapravo trenutka kada žena zatrudni, do momenta dok dete ne napuni 5 godina, to dete pod uplivom meseca. Pogledajte da vidite gde se nalazi mesec bilo kom detetu. Ja sam danas dala primer, ako ste videli u školi, Ramoša Karadine, kako vama ni ne treba vreme rođenja da vi vidite šta će neko u životu da radi, jel da? On je naravno rak, vreme rođenja ne znamo, ima sunce, Mars u raku, mes u vagi, Saturn u ovnu. E vidite, zašto meni nije važno koliko ste sati rođeni? Svi negde nosimo istu, negde istu prirodu i svi rođeni tog datuma će imati neke slične karakteristike. Ono šta je važno, ja sam tamo dala jedan presek, kako vi već možete da ispričate veliki deo priče i bez datum, bez vremena rođenja. Šta će vam vreme rođenja? Mislim, treba mi, naravno, od mene da pita Ramoš Karadine da li će imati jednu ženu ili 10, ja to ne bi znala. Isto tako ne bi znala da me pita kako će imati dece, šta će konkretno da radi i ostalo. Ali bi neki osnovni, važan kostur već izvukla. Ono što je za vas vrlo bitno da znate, da za svaku situaciju, vi ne morate da gledate čitav horoskop, znate, ja ću reći samo vama da je astrologija prvo, nekada davno, pre mnogo, mnogo godina, krenula prvo od korene astrologije. Zašto od korene? Zato što ona najjednostavnija tačka u astrologiji. Vi u korenoj astrologiji razmatrate recimo samo nekoliko planeta kada dajete odgovor na jedno pitanje. Jel da? Ne razmatrate ceo horoskop, nego imate koncentraciju recimo najviše na 3 planeta. Kada je korena astrologije u pitanju, Uran, Neptun, Pluton su sekundarne planete i njih treba gledati samo jedino. Ako padnu ugao, jel da? Ili ako imaju najveći orbis 1 do 2. Naravno da će imati mnogo veze sa Korarom ako padnu ugao, će Uran da promeni potpuno odgovor na pitanje koje mi ne bi drugačije videli. Neptun će naravno da vam pokaže da je neko nešto smuljao, sakrio i ostalo, a Pluton naravno daje ono preživi ili umri, odnosno odgovor na pitanje sve, ekstrem. Ali nemojte njih da gledate ako se ne tiču pitanja, znate. E sad vidite, naravno da je astrologija prvo tako krenula, da je astrologija krenula recimo od korene astrologije u kojoj vi imate u razmatranje samo 3 planeta ili 4 na koje se vi orijentišete, a onda se ista ta astrologija razvijela i kroz druge grane, poput medicinske astrologije, natalne astrologije i ostalo, da bi do kraja, na kraju došla do onoga šta mi zovemo kraljica astrologije, a to je mundana astrologija. To je jedan od najtežnijih načina da vi predvidite jedan događaj. A od mundane astrologije se kreće, jer od toga kako je opšte stanje u društvu, u jednoj državi i ostalog, mi predviđamo sudbinu pojedinca. Znači, naravno da nije isto da li vi živite u Africi, ili živite u Srbiji, ili živite u Njujorku, ali u suštini, pošto smo rekli da je kosmos ravnodušan, nema tu mnogo oscilacije. Jako bogat čovek u nerazvijenoj afričkoj zemlji ima 5 koza, to bi za naše uslove recimo značilo da vi ovdje imate 5 milijardi. Znači, te vrednosti ove stvari. A da ne pričamo o tome šta bi to značilo u nekoj razvijenijoj državi. Da ne odlutamo mnogo teme, vrlo je važno da se pozabavite osnovnom simbolikom, da shvatite da znak modifikuje planetu i da znate da meni nije potrebno da ja gledam celu kartu. Ako mi neko kaže da dete ima 3, 4 ili 5 godina, dovoljno je samo da pogledam gde se nalazi mesec. Jer će mesec i naravno njegov dispozitor, pa to u kom se polju mesec nalazi, da li taj mesec postaje jak ili nije jak, dati naravno sudbinu deteta u prvih 5 godina. Odnosno od momenta od kako je dete začeto pa do pune 5. godine. Ono što je veoma važno da se opet prisetite šta znače elementi znakova, šta je osnovna simbolika jednog znaka. da se setite da mesec predstavlja, recimo, u znaku ovna, ovan inače ima, da kažemo, u ovom novom alfabetu povezivanja, ima veze sa Marsom, ima veze sa prvom kućom, ali to nema blage veze, vidjet ćete da to, znači, znak i kuća nisu isto, to nemojte da dovodite u vezu, ali vidjet ćete koja planeta i koja kuća jesu isto, to ćemo kasnije se bavimo time. Znači, znak ovna sam po sebi predstavlja sve što je oštro, predstavlja sve što je ljuto, jel da, ali predstavlja i bes i ljutnju i agresiju svake vrste, predstavlja naravno i uniformu i akciju i ostalo. Ako dete ima mesec u znaku ovna, onda je potpuno prirodno da prvih 5 godina života njegovo neposredno okruženje ni malo neće biti raspoloženo prema njemu prijateljski, jel da? Šta to znači? Da će oko njega svi nešto biti besni, ljuti, agresivni, jel da, i da je to modus po kome dete nauči da živi i kasnije. A ako imate na vašu veliku sreću, mesec u znaku bika, prvih 5 godina dete samo gleda šta? Znači, dete samo gleda šta će da jede, da pije, jel da, o njemu se brine u smislu da li je dete sito, nije sito, znači, da li je dete ušuškano, da li je dete voljeno i ostalo. Velika većina muškaraca koja ima mesec u znaku bika, naročito u prve 2 dekade, u trećoj ne, ali u prve 2 da, je ili jedino muško dete u porodici, znate, ili ima sestru, pa onda ima duplu brigu, odnosno malo ga pretera, jel da? Kad vidite da neko ima, da je muško mesec u prvoj i drugoj dekadi, najčešće ga pitate li ima sestru ili sestre, pošto on je, mislim, dobio, previše dobio. To znači da njega rastržu mama, tata, jedna sestra, druga sestra, tetka i ostalo. Generalno, mesec predstavlja simbol majke, žene, doma, kuće. Slušajte, mesec je sve što je pod senkom. Zapravo, mesec je sve ovo što je ovako, pod senkom lampe. Znate što je mesec? Vaša senka, evo odraz. Vidite, i ovo je mesec, to je odraz. U stvari, to je jedan nesvesni deo vas koji tako doživljava stvar. Naravno da će taj mesec u prve 2 dekade bika ostati razmažen i besan ceo život. I uvek žedan, uvek gladan, uvek mu više treba i uvek će imati osjećaj da se podrazumeva da svi treba da skaču nešto oko njega. Mesec u znaku blizanaca, na teritoriji blizanaca, najčešće ukazuje na veliku gužbu koja će se detetu dogoditi u prvih 5 godina života. Nekakvu selitbu, migraciju, odrastanje sa rođacima, odnosno prioritet koji će dobiti neko drugi. Najčešće su ovo deca koje ne slušaju ni mama, ni tata, ni baba, ni deda kad nešto hoće da kažu. I to su najčešće deca koje su eto tako u trku i, pošto je, slušajte ovo, dvojni znak blizanac sve množi. To su najčešće 2 kuće, odrastanje na 2 mesta, najčešće zbunjenost, koga da slušate, da li da slušate mamu ili tatu, neka selitba koja vama može iz korena da promeni život i ostalo, šta se događa u prvih 5 godina života. Ako vi vidite da neko dete ima mesec u znaku blizanaca, dete ima 3-4 godina, potpuno jasno šta se događa. Ja bih pitala, dete malo spava kod mame i tate, malo kod babe i dede, ali malo spava kod tetke, malo kod ovog, malo kod onog, koga više da sluša, dete ni samo ne zna. Tako sam ja. I najčešće se događa velika migracija, selitba roditelja u tih prvih 5 godina života, pa dete razvije osjećaj da je potpuno normalno da živite bilo gde i da to nije više problem. Jel da? Ali slušajte, isto to dete razvije osjećaj da mora da zna da slaže, jer on sad ima 2 osobe koje stoje preko puta njega, ne ispituje ga, ispituju ga ili mama kaže ćuti, nemoj ovo da kažeš tati, pa je dete već naviklo u startu da mora priču koja će biti prihvativa iz jedne i za druge. Zašto je mesec u raku dobar? To ne znači da on jak, to znači da je dobar. Kada neko ima mesec u znaku raka, prvi 5 godina nema šta da brine, taj u životu, ništa. To je majka koja je vrlo saosećajna, majka koja je vrlo topla, majka koja se zalepila za vas kod taksena Marka, pa se žali da je vi ne puštate ni da ide do toaleta bez vas. To je uglavnom dete koje je u prvih 5 godina izgradilo sigurnost. I to dete će uvek imati neku vrstu sigurnosti. To ne znači da mama i tata nisu razvedeni, ali znači da se o tom detetu neko debelo brinuo iz porodice. i da je dete imalo sigurnost u smislu krova nad glavom, plaćenih računa i svega ostalog. Mesec u znaku lava najčešće opisuje prvih 5 godina kao, pazite, lav je vatra, vatreni znak, to je sve što je vruće, jel da? Sve što je kolerično, sve što je glasno. Ove, ako imate dete sa mesecom u znaku lava, onda u prvih 5 godina svi oko njega drame. Najčešće imate mamu koja podmetne nogicu tati i ponavlja da je tata glup, da je, jel da, nesposoban i mama uzima stvari u svoje ruke. Slušajte ovo, muškarac koji ima mesec u lavu, ima majku, kraljicu i naravno nijedna žena u njegovom životu ne može da bude ništa drugo nego princeza ili kraljica. I to je s jedne strane lepo, ali ne zaboravite da taj mesec u znaku lava peregrirano, što znači da je lišen delatnosti, odnosno lišen svoje funkcije, on ne zna šta je vredno, znate. Vi najčešće kod meseca u lavu imate to da čovek ide, nema leba da jede, a s druge strane ide ovaj, na rođena nosi Cartierov nakit na poklon i ostalo. Mesec u lavu se i uči do 5. godine da je vrlo važno ostaviti utisak. I da nije važno šta imate, nego kako to izgleda. To moj kolega Domagoj kaže, žrtva dojma i upravo je. Pa jeste, žrtva utiska. Mesec u znaku device najčešće daje dete koje je bolesno prvih 5 godina života. Dete kome odmah nalaze posao, zadatke, rasporede aktivnosti, kome neprestalno pričaju peri ruke, briši ruke i ostalo. I dete sa mesecom u device vrlo radno razvije, da kažemo, negde radne navike, a opet s druge strane razvije taj osjećaj da gleda kilav svet oko sebe, da su svi oko njega puni nekih lekova, nekih, ovaj, da kažemo, nekih aparata vezano za zdravlje. I onda kad se pitate otkud ovaj, hipohondra imate, to čisto znate otkud je to. Kada je u pitanju mesec u znaku vage, naravno da tu imate u prvih 5 godina dete koje gleda bračni par. Slušajte ovo. Ali vaga je znak koji dolazi do pozicije kroz druge ljude. Najčešće ćete videti oca koji je slabić i koji gura mamu da nešto uradi umesto njega. Znate, to je tata koji kaže mami idi reci deci da se obuku, da jedu, da sednu. Ili je to tata koji će da kaže mami idi vidi tamo s komšijom da se ja ne derem, reci komši to i to. Kada imate mesec u znaku vage, opet imate, to je dupli znak, pa imate množenje porodice, i opet imate decu koja žive u 2 različite kuće, baba, deda, mama, tata, da više ne znate ni koliko kuća, ni koliko porodica, ni koliko ičega. Osim onoga standardnog, šta ste vi naučili u astrologiji, da je mesec u vagi naučio da deli i da on 100% mora da ima nekoga, brata, sestru, ako nisu rođeni, onda bar od tetke ili ovaj, od stričeva, jer je taj naviko da deli. Ono što niste naučili, da je znak vage onaj koji dolazi do uspeha preko drugog. Zato da coka živi u 12. i 13. veku, neko od nas bi morao da bude provodadžija, da bi ona imala uspeh u njenoj budućoj kući. Odnosno da je neko upoznan s dečkom. Mesec u znaku škorpije pokazuje majku koja je puna gneva i besa u naših prvih 5 godina života. To najčešće daje i majku koja je na neki način ugrožena u prvih naših 5 godina života. Ili mamu koja ima zdravstveni neki problem, ili daje mamu koja se bori sa nekim ozbiljnim životnim problemima. Najčešće ona besna, jel da je? Opet imate mesec u Marsovom znaku koji daje neku vrstu ljutnje, besa, agresije i ostalo. Da li je to potisnuto? Nije potisnuto, to je druga priča. Poenta je da je dete u prvih 5 godina osetilo da mama nije baš prijateljski prema njemu raspoložena. Najčešće devojčica sa mesom u škorpiji ima brata, je znate? A dečko sa mesom u škorpiji najčešće ima starijeg brata. I onda ćete, zašto? Zato što mesec u škorpiji razvija ljubomoru koju može ili ne može da kontroliš. Uvek će se pojaviti neko ko je važniji od vas u porodici. Znate? Mesec u škorpiji nije bez razloga u egzilu, oteran. Što znači da će dete imati u prvih 5 godina osjećaj da je oterano od strane nekoga koji je iz porodice. Znate, Recimo, primjer radi, meso, škorpije vrlo često imaju deca koja posle 5, 6, 10 godina dobiju mlađeg brata i sestru, pa ga svi zaborave. Da znate, ili dečko koji ima meso u škorpiji dobije mlađeg ili starijeg brata koji je odjedno mnogo važan, a vas svi zaboravaju. Znate. I onda se meso u škorpiji izoluje, zatvori i nosi svoju muku sami sa sobom. Mesec u znaku strelca, naravno da daje dete koje prvih 5 godina života, opet dupli znak, jel da? Ima koliko hoćete majke. Majke i očeva, koliko hoćete, bek? Ma tri majke. Da. E vidite, recimo, neretko se desi sa mesom u strelcu da vas u isto vreme podižu baba, majka, tetka, ujna, da imate 300 ženskih figura. Mesec u strelcu su najčešće tres, muheres ili tri žene koje su uvek oko vas. Znate, i to uopšte ne znači samo kuća na putu, veliki prostor i ostalo. Uopšte to ne znači. To ne znači da je mama samo obrazovana, ona jeste obrazovana. Najčešće znak riba daje znak strelca trojstvo, pošto vlada verom, pa kaže imate neko trojstvo. E sad vidite, kad pričamo o mesecu u znaku strelca, ono što vi trebate da znate da je dete onda postalo, pošto u dvojnom znaku, totalno konfuzno i ono više nema pojma nikomu je mama, nikomu je tata, ni autoritet, ni osjećaj sigurnosti nije njegov individualan. Usput to dete zna da bude popriličan kolerik, što je činjenica s obzirom da je mesec u vatrenom znaku, i da bude poprilično onako dete koje kad nešto zapne, vi možete se ubijate, to mora bude tako, ili crkne. Mesec u znaku jarca pripada Saturnovom znaku, što znači da je u startu majka hladana, suzdržana, ovde nema mnogo grljenja, ljubljenja deteta, majka jeste požrtvovana i to stoji. Majka je najčešće sa mesecom u jarcu mnogo iz niže pozicije nego otac. Znate? Pa to može vam bude mama domaćica ili šnajderka, a tata da bude recimo neki doktor. Najčešće ona niže pozicije nego otac. To je prvo. Drugo, mesec u znaku jarca daje majku koja će sve da uradi za vas da vam pokaže naklonost u smislu da pere, kuva, čisti, sačekuje, ispraća i ostalo, ali nije majka koja menja nežnost. Znate, kod te mame nema sedenja u krilu, kod te mame nema grljenja, ljubljenja i ostalog. To je mesec u Saturnovom znaku. Čim je mesec u zemljenom znaku, naravno da onda imate hladno i vlažno, kad je u odnosu sa majkom. Što znači da imate mnogo hladnih odnosa i da imate mnogo suza zbog toga. E sad vidite, najčešće ono što mi radimo je da sakrivamo ove stvari sami od sebe, ne od drugih ljudi. Mesec u jarcu najčešće daje siromaštvo u prvih 5 godina života. Daje uskraćeno za hranu, za bilo šta. Nekada to ne mora da bude konkretno siromaštvo, ali može da znači majka koja se muči da napravi pare, a tatu baš boli uvo, ili zna da da jednostavno to da vas roditelji na silu stave na dijetu. E, zna? Sa mesecom u jarcu. Se sećate vi ove simbolike? Ovo se ne zna, da? Evo, zanimljivo. Mesec u znaku vodolije, pozdrav za Dobrilu i mene, takođe daje hladnu majku, zato što je, naravno, opet mesec u Saturnovom znaku. S druge strane, daje majku koja vam je najbolja drugarica, ali nije majka. Najčešće daje majku koja je dovela nekog drugog da vas čuva, jer ona hoće svoju nezavisnost. Znači, ona hoće u ono vreme da ide da radi, da pravi pare, da ima svoj radni staž, da se bavi ovim onim, a o vama najčešće neko drugi brine. To mogu da budu prijatelji kuće, mogu da budu bake, deke, tetke, strine, bilo ko. Sa mesecom u znaku vodolije, vi najčešće kroz princip majke dobijate taj osjećaj i potrebu za begom. S druge strane, od odnosa sa majkom dobijate i taj osjećaj različitosti. I slušajte sad, pošto je mesec u vodolije grmljavina i provala oblaka, pa sad kad bi Dobrila vratila filma, nema šanse do 5. godine. Do 5. godine jedna mama kad je napolju grmela i bila provala oblaka, htjela da izađe napolje, doda i dostavi decu i muža i sve. Da pripreti. E sad kad bi se mi toga setili, onda bi nam bilo jasno zašto mesec u vodolije ili obožava grmljavinu i provalu oblaka, jer je to asocijacija na slobodu, ili ne podnosi, toga se najviše plaši. Kad zagrmi i pukne, se najviše plaši toga. recimo, bubi imam mesec u znaku Vodoleja, uopšte ne mislim da sam ja hladna, ali sve ide u taj prilog, jel da? Da je on ostavljen, da neko drugi brine o njemu 24 sata ili ja nešto radim. Da. Mi ćemo reći da je sad jednostavno takvo vreme, ali uopšte nije takvo vreme. Ja sam isto tako mogla sem kuću, kuvam ručak, vatam uve da živim s 30.000, evo koliko hoćete ljudi živi s tim param. Pa šta sad? Jel da? Mesec u znaku riba. Znak riba najneistraženiji od svega. Jel da? Jedino za znak riba vi ne znate da opišete šta on znači. Naravno da znak riba vlada svim što je skriveno, svim što je nejasno, svakom vrstom muljanja, svakom vrstom tajne, svakom vrstom vere, ali one duboke koja se ne proverava bezuslovne. Svakom sumnjom u vašem životu vlada znak riba. Recimo, znak riba vlada i pustim predelima na svetu, vlada i pučinama, i pustinjama, ali pored toga znak riba, verovali li ne, vlada i van gradskim područjima. Zna? Pa vlada i maglom, to je vama sve jasno. Pa znak riba, naravno, vlada i bolešću, i dubokom tugom, i lažima, i muljanjem, i sakrivanjem. I ako dete ima mesec u znaku riba, onda vam je totalno jasno kako to dete živi prvih 5 godina života. Najčešće je skriveno od svih, odnosno izolovano. Nekada se to desi, roditelji imaju više dece ili bar jedno starije dete, jeste zapamtili ovo što sam pričala do sad. Pa onda moraju to dete nekako na silu ili da ga zaključe, da ga ostave u kući, nema ko da ga čuva, da ga drže pod budnim okom, pa je to dete skroz izolovano. Ne, vidite, ribe su nem znak. To znači, znate šta je znak riba? Kad nemate nikakvog zvuka. To je kao kad uđete u crkvu. Neko u crkvi se dere, peva, baca petarde i ostalo. Znači imate jedan osjećaj onako mira, blaženstva, tišine. Ja najčešće sam ranije nekim starim generacijama, dok sam još za školu imala živce, pokazivala šta je znak riba. Gledajte. A onda uzmem pa bacim ovako jedno ćebe preko sebe, uzmem baterijsku lampu pa virem u knjigu. E, to je znak riba. I to će vam uvek biti dobra asocijacija na to šta predstavlja znak riba. Znači, uvek to da se nešto šunjate, da se krijete, da istražujete i dete živi u toj atmosferi. Znate? E sad, naravno, da taj mesec u ribama vlada i brodovima, da vlada o snu, o kući i van grada negde, da izvinete, ne za zubu u kojebini, ili da vlada time da dete ide na more prvih 5 godina, pa da je zapamtilo tamo neku sliku u kuće i oslovo. To je mesec u Jupiterovom znaku. Prema tome, on ne može bude nikada loš, koliko će biti loš mesec u Vodoli, mesec u Jarcu. E, to je ono što vi trebate sada imati. I ovo je neki novi pogled za vas do sada, bar se ja nadam, na astrologiju. Ali ono što je stvarno astrologija, od koje, verujte mi, kada od nje živite 24/7, niste vi krivi, ali umorite se nekad i onda mislite da se to podrazumeva. U stvari, ja mislim da se podrazumeva, u stvari se ne podrazumeva dok vam neko to konkretno ne kaže. Mesec u znaku riba, naravno, priča o detetu koje u prvih 5 godina života dobije naočare za vid. Znate? Da li mene neko sluša? Da. Mesec u znaku riba takođe predstavlja dete koje u prvih 5 godina života se budi prezore ili ga bude rano ujutru dok je napolje još mrak. Ili ga vraćaju kasno uveče kad je mrak kući. Mesec u znaku riba priča o detetu koje se izgubilo. Da li figurativno ili bukvalno? Mogu to doktori nam dali pogrešnu dijagnozu? Može, da, ali ne mora to dete uopšte nužno da bude bolesno, znate, to je samo dete koje je skroz izolovano, sklonjeno, sakriveno od očiju drugih ljudi. To su nekada deca, pošto je u Jupiterovom znaku, to su nekada deca koja su iz veoma bogatih porodica. Oni prvi 5 godina života kao da su pali s Marsa, imaju privatnu dadilju, tako žive u nekom, se sećate ono, ćebe, baterijska lampa, nešto šmuriraju, jel da glume detektive, znak riba inače vlada detektivima, to znate, vlada tajnim službama, to dete glumi tako s pištoljčetom, neku tajnu službu i dete nema pojma gde se nalazi. I onda se kod devojčica, recimo, devojčice se vode na balet, ribe su balet. jel da, pa na klavir, pa na pevanje, pa čitaju tako neke stvari koje nikom ne trebaju i ostalo. I onda vi dođete u situaciju da kad isto to dete porasta, nema mame i tate, mesec u ribama se skroz izgubi. Jer mi ćemo pre ili kasnije porasti. Od pete do naše 14. godine je dominantan Merkur. Vrlo je važno da vidite kojom se brzinom Merkur kreće u vašoj karti. Vrlo je važno da vidite u kom se znaku nalazi Merkur. To je vrlo važno jer je Merkur metamorf. Šta znači metamorf? Neko ko menja oblik, jel da? On nima ni pol. On nije ni muško, ni žensko, jel tako? Nije ni muško, ni žensko, on nema nikakvu prirodu. Pogledajte gde se nalazi Merkur da vidite kako ćete vi živjeti od vaše pete do vaše 14. godine. Naravno, obzirom na to u kakvom se znaku Merkur nalazi, vi ćete dobiti određenu metamorfozu. Inače, samo da znate da ni jedna planeta sama ne može da deluje. Znači, ni jedna planeta sama nešto ne može da donese. Njoj je uvek potreban aspekt ili sadejstvo neke druge planete da bi ona dala neki rezultat, jel da? Da bi se nešto desilo. Šta to znači? Vidite, ovo je recimo, ja stojim, Mars u blizancima, gledajte ovo, olovka kao oružje. I stojim, i šta ću ja sad s tom olovkom? Evo ga, Mars u blizancima. Pa ništa, ću tako stojim do prek sutra dok se ne nađe neka planeta ili što bi rekli naši seljaci, dok mi neko ne naiđe da mogu da ga bijem ili da mu se potpišem ili da nešto uradim. Jel da, s tom olovkom. Tako da vi morate da znate da i taj sam Merkur ništa po sebi ne znači sam u znaku u određenoj kući, ali je vrlo važno da vidite gde se nalazi, da li ima sadejstvo s nekom drugom planetom, da bi vama bilo jasno šta se detetu događa u periodu od 5. do 14. godine. Od 5. do 14. godine se najviše razvija vaša inteligencija. To prvo, proces primanja informacija. Mesec sam po sebi koji predstavlja mozak u smislu organa, mozak, kako vi skupljate nešto, jel da? Mesec je kao jedan veliki sunđer ili usisivač. Vama sve to što ste skupili kao slike, gledajte ovo, senke, kao emocionalnu impresiju, do pete godine ništa ne znači ako vi to ne znate da uobličite. Merkur će dalje da nastavi tu fazu, metamorfozu meseca i da formira neku vrstu inteligencije. Recimo, čak i najbolji Merkur, Merkur u devici, Merkur u blizancima ili Merkur recimo u vodoliji, ako je retrogradan, će da ometa upravo taj period razvoja od 5. do 14. godine. Merkur je 3 puta godišnje retrogradan, što znači da je velika verovatnoća da je vama Merkur ili retrogradan, ili u stacionaru, ili stacionarno direktan, ili stacionarno retrogradan. Što znači da ćete vi u jednom momentu moći da se vratite na staro, obnovite gradivo i produžite dalje, ili da se u jednom momentu zatrčite, pa u nekoj godini stanete, pa se vratite na početak, ponovo učite i nastavite dalje. Znači da bi sustigli ono što je vaša generacija naučila. Ako imate Merkur koji je direktan, znači nije u stacionaru i nije retrogradan, to znači da vi potpuno učite ono šta vama okolnosti nameću. E sad vidite, ono šta recimo neko dete smatra velikom mukom, je za isto to dete veliki blagoslov kad dete odrasta. Ako recimo imate odnos Merkura i Saturna, to znači da su od 5. do 14. imali jako mnogo zadataka, da ste išli u tešku školu, da ste imali stare učitelje, da ste imali nekoga ko vas je teško učio, da je vama jednostavno to bio jako veliki problem. I onda kad porastete, vi ćete biti zahvalni tome, jel da? Ali Saturn uvijek treba da poraste da bi nečemu bio zahvalan. Ako imate recimo Merkur u konjukciji sa Jupiterom, to znači da je od vaše 5. do vaše 14. godine vama sve išlo lako, jel da? Recimo imali ste protekcije, Jupiter uvek govori priču o protekcijama. Imali ste nekoga ko vas je protežirao, recimo mama i tata znali nastavnicu, znali direktorku, pa vi ako hoćeš ideš u školu, ideš, ako ne ideš, ne ideš i ostalo. Recimo, čak i najbolji mesec, ako utrči u najgori znak riba, u periodu od 5. do 14. godine on stvarno nema ni malo sreće sa učiteljima. I njegov period osnovne škole od 5. pa do 14. godine je vrlo dramatičan, što znači da je dete neshvaćeno od strane drugara i drugarica, da mama i tata nemaju baš neke veze po školi, da dete ima loše učitelje, da jednostavno ne može da savlada ono što mu se plasira i da sa znakom riba sve živo pozaboravlja. Znači, na putu od kuće do škole pozaboravlja. Znak riba vlada i snom i spavanjem. Ribe imaju problem da se razbude ikad u životu. Pa to inače predstavlja i umorno dete koje ode mrtvo, znači tako umorno u školu, ili pospano pa ceo čas prespava i nema pojma gde se nalazi. A ako je Merkur u znaku strelca, vi opet imate problem toga da je dete dobilo, da su detetu nabacali previše animacije u toku osnovne škole. Što znači da je dete recimo učilo 5 jezika, išlo na folklor, na klavir, na ovamo, na onamo, znači milijardu. Znači imate planetu koja se bavi racijom, a ona je otišla u znak, jer smo rekli da znak modifikuje planetu. Znači otišla u znak koji vlada širinom. Znači vi ste detetu svašta nabacali, više dete nema pojma šta je važno, šta nije. Naravno, ne zaboravite da je najbenefičnija pozicija može da bude vaš najgori neprijatelj. Evo daću vam jedan glupi primjer. Jovan Gajić ima Merkur u devici, ali u konjukciji sa Suncem i Jupiterom. Znači on je tu pod zracima i Sunca i Jupitera, jel da? Što znači da će on imati privilegije, biva protekcije, da ga bole uvo, pa imate jedno pametno, jako dete koje ništa ne mora sa Jupiterom, jel da? Jupiter je uvek olakšica, protekcija sa Suncem, pa je on uvek negde teži da se približe autoritetu, odnosno zagrljaju autoriteta i mi završimo 14. A šta ćemo onda? Vi ste 100% u moje vreme, kad sam išla u školu, toga se dete Marina ne sećala, ovi stariji se sećaju. U naše Titovo vreme uvek postoji u razredu neki koji imao sve petice i svega, mama i tata donosili, što bi rekli, skivi, ove čokolade, bili važni. I onda šta se dogodilo sa istim tim detetom kada je krenulo u srednju školu? Onda imate jeziv problem, jel da, jer dete ništa nije moralo. Znači, ovo je vrlo bitno da znate, da je najbolje postavljena planeta u određenim okolnostima može bude veliki neprijatelj. Ono kakvu vam štetu napravi, da kažemo, planeta u određenom ciklusu godina, vi to nikad ne možete da promenite. Recimo, Cokin Merkur u znaku vage, jel da je Cokin? Mm-hmm. Je užasno glup Merkur, mislim da je zato što bi ja šalim se. To je Merkur bez usmerenja, on je peregriran. Znači, vi pošaljete dete u školu, a njega nema tamo ko da usmeri. Jel da? Znači, Marina imala najviše sreće ovde, a i Irena ima u blizancima, jel da, Merkur? Što znači da su njive imale sreće, jel da, da se planeta modifikuje na odličan način. Znači, imali su dobru učiteljicu, dobre učitelje u osnovnoj školi. E sad slušajte, pustite to, to ćemo dalje da vidimo sa drugim aspektima, da li je vama bilo prijatno ili nije. Ali ono što su vas oni naučili je bilo ono što treba da dobijete. Recimo, Coka i Asa našim Merkurčićima u znaku vage, to je mnogo gore, peregrirani Merkur, to znači da nema usmerenja. Znači, mi idemo u školu, jedan priča jedno, jedan priča drugo, jedan priča treće, mi ne znamo ni gde smo, ni šta smo. To ne znači da ćemo mi biti loši učenici, razumete, ali ne dobijate pravilno usmerenje. Planeta nije pravilno usmerena, pregrirana je. Pa luta. Recimo, ako ja vama kažem da dete 13 godina i ne zna šta će da upiše, vi pogledajte da je Merkur, ako je peregriran, on nema pojma, on čas hoće jedno, čas hoće drugo, čas hoće treći, čas hoće četvrto. Znači, bez usmerenja i bez mogućnosti da deluje, jer nema usmerenja. Deće, Coko, šta se treba da upišeš, koju srednju? Šta sam pisala gimnaziju? Pošto nisam znala, ja. Ja sam znala šta ću, ali sam lutala i na kraju me ispisali iz 15 godina s toga. Šta sam tela? Kod dece koji imaju dobro usmerenog Merkura, stvari su daleko lakše. Vesta ima u lavu, jel da? Tu nikad ne valja ništa taj Merkur. Što to znači? Šta god je tela, to 100% nije upisala. Isto i dobrivo. Merkur u ribama, koji god je srednjog tela, to nema Boga Oca da je upisala. Najaktuelnije u školi. Najaktuelnije u školi. Šta? Uzima najaktuelnije u školi. Da, da, ali pustite sad to. Vama je sad ovo daleko važnije, znate. To da li će ona u današnje vreme biti upisana u neku trendi školu, zato što to tako treba, ali ono vreme nije važno. Važno je da vi razumete da neko nema usmerenje. Slušajte ovo. U lošem dostojanstvu da ima pogrešno usmerenje ili u dostojanstvu da ima pravilno usmerenje. Naravno da ćete vidjeti kroz dispozitora vladara da li tu ima, šta se iza svega toga dalje krije. malo ode. Najčešće kada je pregrijana planeta, to je najgore, jer dete u tom periodu života luta. Kada dođemo do onog perioda od 15. pa tamo negde do 27. 28. godine, vi ste tada u periodu Venere i tada ćete vidjeti šta vam se u tom periodu života događalo. Tu samo ja mogu da se pokvalim i niko više od vas. Ako vidite kako se dete menja od 15. do 28. gledajte gde je Venera, da vidite šta će se desiti. Pa vi kažete, Bože, dete poludelo, opalili ga hormoni, opalilo ga ovo, opalilo ga ono. Ako je Venera peregrirana, a velika većina vas ima peregriranu Veneru, onda je dete nastavilo ili počelo da luta i da bude bez usmerenja. Jel? Ako je ta Venera dobra, u smislu da imate Veneru u vagi ili Veneru u biku, onda je dete imalo pravilno usmerenje. Onda vi imate dete koje završava, slušajte, odlično, srednju školu, upisuje fakultet, ima odabrano društvo, ponaša se u skladu sa svojim godinama i okolnosti u kojima živi. Ako je planeta debilitirana u egzilu, dete se osjeća odbačeno, jel da? Izopšteno, ono se osjeća kao da je palo s Marsa. To je Venera u ovnoj u škorpiji. Kao da je crna ovca. Odbačeno od drugova, odbačeno od sredine, odbačeno od škola, odbačeno od svega. Ako je planeta u padu, dete ga pretera na svaki mogući način, slušajte, sa sladostrašćima. Ko bi rekao da Venera u devici preteruje u broju partnera u periodu od 14. do 28. Ajde vi meni recite. Ko bi to rekao? Niko. Pa kako posle da napravi selekciju? Koju selekciju pravi ako nema niđe žive duše? Razumete, lako je da vi budete verni sa Venerom u ribama kad se vama ne nudi ništa. Ribe su ništa, prazno. Jel da? Ribe inače znače magla. Pa naravno da će Venera u ribama biti hrišćanski deo čistoće. A devica vam je kao da uzem sad, nema ovde čačkalica, vam pokažem, milijardu čačkalice, vi trebate da izaberete. E sad vidite, naravno da će se uvući u nevolju to dete, jel da? I iz tog trenutka početi da formira stav da mu život baš i nije naklonjen, jel da? Da je sve crno, da crnje ne može biti. Kada prođete Venerine godine, u koje dalje godine ulazimo? Saturnove. Prvo dolazimo do Saturnove godine. To je Saturnov povratak koji kreće sa 27, završava se u vašoj 30. godini. Prvi, to je prvi Saturnov povratak. Kad dođete u prvi Saturnov povratak, onda se najčešće dogodi prva zrelost, jel da? Prvo preuzimanje, no gde sam bio, nigde, šta sam radio, ništa. Pogledajte kako ćete vi dočekati taj vaš jedan ciklus završetka prve trećine vašeg života, da vidite da li ste se vi osetili kao dobitnik, gubitnik, šta ste tada uradili, jel da? Da li imate osjećaj da vas život gađa kamenjem, da vas život obožava i oslo? Pogledajte da vam je Saturn. Dete, veki dete je Saturn. Škorpije. To je peregrinani Saturn. Šta to znači? Bez usmerenja. Od 27. do 30. vesna bila bez usmerenja. Upa, ti sad imaš toliko, ti ni nemaš toliko. Imam. Koliko imaš puni? 31. A, pa dobro, prošlo. Pa hvala Bogu. Što znači, 27. do 30. bez usmerenja? Jel da? Ne može da deluje, pošto planeta niti je na svoj, niti je na tuđoj teritoriji. Jel da? Niti može da radi ono što je njen posao, niti može da obavlja ono što bi drugi od njen tele. Znači, ona je samo od 27. do 30. U vage, pa egzaltiran je diga. E, onda je ćapio život u svoje ruke i radi tačno ono što treba da radi. I čak ga i pretera. Ali ima mnogo velika očekivanja, pošto je peregrinan, pa se malo razočara. Koliko dete puni godina? Dete Irena? A, pa dobro, ti si prašišala sad. Dobro, ja neću pitam koliko ima godina, pošto znam da ima ko ja 16. U blizu. Saturn u blizancima je opet peregriran. Znači, od 27. do 30. godine, gde si bio nigde, šta si radio, ništa. Znači, doslovce, peregriran. Nema moć da deluje. Totalno je kao da ste poslali čoveka u tuđu kuću, na tuđe radno mesto. Znači, da ono ja pojma da je slučajno banuo, ko pao s Marsa. To znači da ne može da im šteti sam, recimo, što je peregriran? E, pa zavisi. Zavisi od drugih stvari. Dete Coka. U Devici. Isto, pesma Peregrina. Isto. Dete Marina. E meni u Jarcu. E pa mamicu ti od 27 do 30. Pazite, to je najbolja pozicija, sedište. Svoj na svome. Čovek svoj na svome. Ima moć da deluje. Vrlo je zadovoljan postignutim od onoga šta je sam uradio. Znate, bez napora ostvaruje planove, najčešće gradi sobstvenu poziciju, jel da? Uhvati se, inače kako ja raz znam da se dovati ko muta plota za poziciju i da ne odustaje? Koliko punih? Sad ću 29. Ma jedi bre Marina. Za dve nedelje. Ne mogu ja i ova 16-godišnjakinja. Dobrila boja ispisnica, da ćemo pričati o tome. Mami, imam 16-godišnjakinja. Ako ja imam Saturna u raku, da li sam ja bila u pravo vreme na pravo mesto? Ne. Jo bre, Saturn u raku u izgonu, šta to znači? Bilo na pogrešnom vreme, na pogrešnom mestu, kako sam se osjećala? To je kao da ste došli kao gost kod nekoga pa vas neko najuri. Najurio vas malo život. Jel da? A slušajte ovo, rak je jedini znak koji insistira na belini i čestoći. Znači, vi ste došli sa prljavim Saturnom, vi ste došli kao prljav čovek ili starac u nešto što je belo, čisto, sigurno. I kako ste se osjećali? Zamislite. Kao da tu ne prigodite. Pa ne, zamislite, ako je Saturn uvek, gde god vam je Saturn, to vam je fizikalac koji je došao prljav od pete do glave. I bacili ste ga u nešto što je sterilno, čisto, udobno. Kako bi se vi osjećali? Zamislite, dođete blatnjave čiz metu, tako ste igram slučaj pokisli. Ovdje jedino Marina došla kako treba. Znači ona je tako došla blatnjava, prljava i ostalo, otišla na Jarca, na vrh planine u rudnik. I tako i treba tamo da bude. A naša Irena ga malo pretera, jel da? Ona je otišla kao da je krenula u operu i popela se u rudnik. Ali sedno, ona i dalje, ona bi rekla pa ja sam mnogo više od ovoga očekivala. Znate, vi ste poslali na planinu, ona po poslednjoj modi obučena i ona kaže pa da li ja ću ovdje da upravljam moje markirane cipele i tako. Tako izgleda njena život od 27. do 30. U smislu ja sam bolje htela. Ili ovo, e sad sam svoj na svom mestu. Od vaše 30. godine, Mars naravno do 35. će opet malo da proradi i pogledajte gde se nalazi Mars. Ali to je tek prvi put da proradio. Od 35. do 41. će raditi Sunce punom parom. E, slušajte ovo, sad jedno malo trik pitanje. Od 35. do 41. Vesna, Sunce u lavu, svoj na svom, ekstremno zadovoljna svojim životom. Ali vidite sad ovo, koja je razlika između Sunce u lavu, Sunce u ovnu, Sunce u vagi i Sunce u vodoli, jeziva. Sunce u lavu, ne treba mu niko da bi on napravio uspeh. On je zadovoljan, on je domaćin, jel da? Znači, nas uvodi Vesna u njenu kuću i kaže, sedite, ko šta pije, dodaj Dobrila te kristalne čaše iza tebe, Irena, hoćeš tortu, Coko, jesi umorno, hoćeš da jedeš, sedite, raskomodite se. I ja kažem, jeli bre, otkud je ovo? Ona kaže, pa ja sam, kaže, eto, malo radim, dve, tri smene, ovo sam ja zaradila i vrlo sam zadovoljna da mogu da vas ugostim kao dobar domaćin. Za razliku od toga, Sunce u znaku ovna vas uvodi u teko zidanu kuću u kojoj nema ni viljušku, a kamno i čaše. I samo sikći, da izvinete na izrazu, ponavlja, jebem ti život, a u pičku materinu, eto koliko sam se ja trudio, koliko ja radim, ništa od toga, usput on super živi u odnosu na druge. Ali na ono koliko on uloži, od toga nema ništa. Sunce u znaku vodoli u izgonu bi od 35. do 41. godine reklo, evo dođite, sedite, nije moja kuća, izgled. Ja sam oterana iz moje kuće. Razveo sam se pod jedan ili sam se osamostalio, otišao od mame i tate. I ovo je stan koji sam ja iznajmio i šta me bole uvo. Živimo danas do sutra. Što bi rekli na jugu Srbije, tamo kod Irene i u Leskovac, odem zadan da ne umrem gladan, je li tako? Kako? Odem zadan da ne umrem gladan. Što znači zadan? Od dana do dana. Od jednog dana za neki drugi dan. Sunce u vagi od 35. do 41. u padu ispunjava sve svoje uslove, ali preko drugih ljudi. E, znate vi da je znak vage onaj koji je namešten da bude direktor, ali on nema nikakvu poziciju, on samo sprovodi tuđa naređenja. Jel da? Od 35. do 42. sedi, uživa u kući koja je od nekog drugog. Od muža, mame, tate, bilo koga, on uživa u tome i kakav je on gost. ako je on u padu? Ma ne pita se ni za što. Zašto se pita direktor jedne firme? On nije vlasnik, razumete? On se ni za što ne pita. Ja, onda, za što onda u padu? E pa zato je u padu. To je najgore ono, da Bog da ima, pa nema. Vi samo tu stavite neku poziciju, date, jer pazite, svako sunce ima poziciju. Vi njemu date poziciju koju on ne odlučuje. Jel da? Ja mogu da se složim s tim, imam trenutno 43 godine, nijedna stvar koju ja imam u životu nisam ja kupila, mislim neke budalaštine sam ja kupila, a sve što imam to je od drugih. Može da znači da zavisi od partnera, recimo žena zavisi najviše od partnera. Pa najčešće, da, ali može zavisi od oca, od muža, od šefa, od koga da ćete. I ona uvek ostvaruje i muškarac i žena, to ne zaboravite, vrlo je važno, znate da se to odnosi na muškarac. Uvek napravi uspeh preko neke druge osobe. Znate, recimo muškarac, suncu, vage, najveći sponzoruša. To vam je, pazite, ljudski misaoni znak. M je ljudski, M je kardinalan, što znači da je aktivan, M je promišljen znak, vazdušni. A koja se razlika, pošto recimo sunce u vagi i mjesec u vagi, jedan i drugi prave poziciju? Nije isto, nije isto. Ne, pozicija ide... Nije isto, mjesec nije pozicija. Znači, mjesec nije pozicija, mjesec je simbol primanja. On je simbol onoga šta je instinktivno, znate, doživljaja stvari, vaše sigurnosti, negde nesvesno. Šta je vama nesvesno, negde uvek potrebno. A sunce, sve što je svesno, i to je velika razlika. Mi imamo u školi Ljilju Koprivicu koja je moja ogledalo. Ljilja Koprivica ima stelium u vodoliji, pet planeta u vodoliji, podznak na dva vodoliji, mesec u vagi. Znači, ona je moja ogledalo, nazvali smo totalno naopake astrološke. U stvari, sve što ja imam u vagi, ona ima u vodoliji, da je njen mesec, meni je tu, ceo stelio. Ali totalno dva različita tipa. Sve nam je egzaktno ugledalo. Ja se uvek zezam, pošto ona totalno, dijametralno različita od mene. Ona je jako visoka, mršava, znači ludilo od inteligencije, to stvar. To je kad vidite nekoga da je superiorno inteligentan, ne da se zeza kao biserka naša Jasmina Sinđić-Jovanović, pa vidite da je polupana, to je mesto u blizancima. Onako dete. Nego ovdje vidite jezivu inteligenciju, koju vi ne možete da ispratite, koliko ona brzo priča, misli i sve. E, to su mnogo velike stvari, znate. Jer vidite, mjesec predstavlja ono što vi nesvesno radite. I to je neka vaša duboka želja i toga ste svesni, samo vidi ovako, u senci, jel da, to je mjesec, senka, obris, u duši, nosite duboku u sebi tu potrebu, to je coka, tu potrebu da imate par. Mesec u znaku vage ne može nigde jadan sam. On i do prodavnice ne dođe sam. On ne voli da je sam nikada. I njegov jedini problem je da nauči da kaže ne. A to je sve na nesvesnom nivou. A sunce je svesno. Znači tu imate svesno razmišljanje i svesno usmerenje. I mnogo je velika. E zato je dobro da se spoje muško nesvesno i žensko svesno. Jer će žensko prepoznati to muško nesvesno. Dalje, ne znam da li znate, u odnosu Meseca i Venere, Venere uvek više volite. Jel znate? Kad gledate vaš uporedni s nekim dečkom ili bilo šta, Venera uvek više voli, ona voli. Mesec samo prima. Jel da? Je samo primač, on sam uzima. Prema tome, ako tu uzmete da ode, a slušajte, sunce toga svesno. Ako ja recimo pitam, Soko, jesi ti svesna koliko te voli? Ona će kaže, naravno sam svesna. Ona je stvarno toga svesna jer je moja Venera na njenom suncu. Venera, ljubav na njenom svetlu, suncu. A zamislite recimo da Sanja, evo, ima mesec u devici, a meni je Venera u devici. I ako ja nju kažem, jesi ti svesna koliko te voli? Ona će kaže, nesvesna sam, ali osjećam. Znate? E, to su mnogo velike razlike. Da vidite da li je neko prevejan i mangup, razumete, jer nešto radi svesno, ali nešto radi čovjek nesvesno. Znate koji su muljare suncu vodoli? Ništa taj ne radi bez interesa. Jel da? Pa naravno, jer to je svesna potreba da se igrate. Vodolija predstavlja igru. Da se igrate. I vidjet ćete kod recimo muškaraca naročito ovaj vodolija, da su oni u stanju da vas prevestaju za 3 minuta. Svesno, on se svesno igra s vama. Mesec kad to radi, on to radi nesvesno. Mnogo je velika razlika, da li je sunce u vagi, ili je sunce, ili je mesec u vagi. Mnogo velika razlika. Da li ste vi svesno fini, jel da? Pa to vam je Putin, to vam je Šeše, to su oni koji kad moraju da budu fini, su vrlo fini. ili ste vi nesvesno, jednostavno takav čovjek. Znate, to je kakav ste vi čovjek, to je vaš mjesec. To ono šta ste vi, stvarno, ono iznutra. Sunce je svako svesno dejstvo. Da li je isto mjesec u biku i sunce u biku? Nego šta, nego nije isto. To je totalno različito. Sunce u biku je svestan da znače u materijalnom svetu vrednosti. I on je svestan toga da on mora da zaradi pare i da hoće da uživa od produkta sopstvenog rada. Mjesec u biku to nesvesno radi. Znate, on samo leži, bleje, uživa, prežderava se, to je prežderavanje najčešće. Pa kad mu nije dobro, vi mu kažete, mjesec u biku ima 20 kg, ima 100. On uvijek pretera negdje kad ishrana u pitanju. Što se dešava ako ima i mjesec, i sunce i mjesec u biku? To nije dobro, to znači da je osoba rođena na mlad mjesec. Tu uvijek je mjesec jač. Znate, Mesi je jedina planeta koja, izvinjam se na izrazu, razjebe sve ostale planete. I protiv njega ne može niko. Evo daću vam primjer. Kad neko krene kuka, znate ja kukam sad u saglas. Vi bi rekli, ma daj, evo, daj joj sve čokolade, sve samo molim te više ćuti. Razumete? E sad, ono što je za vas važno je da se mi prisjetimo, pošto sad, je ljudi, mislim, nisam mislila stvarno, daj sve čokolade. Drži, daj ovoj drugi, no, neki. Ono što je dalje važno da vi razumete šta je Mars. Mars je jedino princip besa, ljutnje, alata, znači od kamena do noža, oružja, ambicije. On uvek predstavlja samo pogon za nešto, jel da? Odnosno predstavlja proizvođača nečega, šta, produkt, šta ćete vi da proizvodite. Ako pogledate taj period u kome ćete vi nešto da produkujete ili proizvodite, pogledajte kakav je Mars. E sad vidite, u nekim slučajima kad imate stelijume, tu nema šta mnogo da se priča, jer se tu sve vrti oko jednog istog, jel da? Ako meni se u vagi mesu odoli, ja u kom god da sam životnom periodu, ja sa tom vagom mogu samo kroz druge da nešto uradim, jel da? Marina ima tamo koncentraciju Big Blizanac. Koliko god ima godina, ona ga tu udara, Big Blizanac tu udara. Zato je mnogo coka, isto tako, devica vaga, jer je devica ili vaga, jel da? Znači, to je ono što vi trebate znati. Od vaše 41. pune godine, hvala Bogu, kreće vaš Mars. E, to je ono što ste napisala za Ramoša Haradina, a za one koji su čitali. Dovoljno je da vidite da neko ima lošeg Marsa, da predvidite, pošto su Mars i Saturn, dva najveća maletika, da vi predvidite kad će ta osoba imati problem. Jel da? Ako on ima Mars u znaku raka, to je Mars gde ideš? U padu, jel da? Šta to znači? Da će da padne. Ne da će da padne. On će imati seriju problema od 41. do 56. Seriju problema. 41. godinu imao 2009. godine. On je, ako se ja ne varam, neko 68. Ko bi rekao da je skoro moj Dobrivin vršnjak? A izgleda kod ima 100. 100 godina, da. Da. E sad vidite, važno je da vi vidite kako je postavljen taj Mars. To je vrlo važno. To što je Mars planeta agresije, besa, znači u Marsu nema ništa dobro. Razumete? Mars uopšte ne predstavlja seks. Ne znate to? Ne znam. Pa onda bi se samo tukli i ubijali sa Marsom u seksu. Ovaj, Venera predstavlja seks, ona predstavlja sve u čemu mi uživamo, jel da? A ako Mars smo rekli da vlada od kamena do noža preko neke vrste agresije ili ambicije, bitno je da pogledate gdje se nalazi taj Mars i šta se vama događa u tom periodu od 41. do 56. Ako imate Mars u sopstvenom dostojanstvu, znači u škorpiju ili u ovnu, onda ste vi osoba koja se bori, gradi, stvara, koja ima veliki progres u tom periodu života. A ako imate Mars loše postavljeno, odnosno u egzilu, ili ga imate u znaku vage ili bika, ajde Dobrila diži ruke, evo nam srećni dobitnici, to znači da 100% imate veliki životni problem od 41. do 56. U znaku vage, razvod, gubitak partnera, onda probleme sa zakonom, zakonske intervencije, probleme sa partnerima, poslovnim, bilo kakvim. U znaku bika, bankrot, probleme sa prehranom, ishranom, borbu za financije i ostalo. Ako pričamo o egzaltiranom Marsu, u znaku Jarca to je jako loša pozicija za Marsa, jer će osoba od 41. do 56. godine šta da radi? Sve na silu da dobije. Jel da? Egzaltirani Mars daje sileđiju. Recimo, može da da i profesionalnog sportistu koji će da se polomi u tom periodu života, a može da da stvarno sileđiju koji neće birati sredstva da dođe do onoga šta je naumio. Mars u raku ili Mars u padu, poput ovog našeg Adila, je se sećate njega, on još nije u 41. Tabađija. Obavezno daje probleme u državi, u domovini, u porodici. Dalje, daje probleme sa stomakom, želucem, okom, na nekom sekundarnom planu. Dalje, seriju poraza i problema koji će se u tom periodu događati. Kako dođete do 45. godine, u 45. imate prvi predak i tada počinje da rade Jupiter i Venera. Gledajte ovo, to su dva najveća benefika. Pogledajte kako je, recimo, postavljena vaša Venera i vaš Jupiter. Šta će vam se u 45. dogoditi? To su ti podperiodi, jel da, u jednom glavnom ciklusu, taj mali time break koji će se desiti. U 45. godini Venera će dati vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ostvarenjem. Šta ste ostvarili? Venera je planeta koja doslovce predstavlja kružne oblike, nešto u čemu se mi vrtimo u krug, jel da? Pa se taj krug završava u 45. godini. To je vaš prvi krug koji ste vi optrčali. Ako ja vas pitam šta će u 41. da mi se desi, Venera mi u devici, vi bi rekli, ima da ga da izvinete na izrazu, da ga najebeš divi luz. Ja kažem, ali i Jupiter mi je u ribama. Venera u devici će da iskoristi sebe što može u tom periodu. Jel da? Da kažem da iskoriste, ne da uživa, a posao Venere nije da, koristi, jel da? Nego samo da uživa. U tom periodu će odraditi, recimo, i moj Jupiter u ribama, pa će dati podršku, slušajte ovo, zakona, stranaca, to je sve Jupiter, jel da? Protekciju veliku. A ko će tu sad provoditi? I jedan i drugi, u isto vreme. Znate, u isto vreme, svaki dan rade jedan i drugi. Pogledajte gde se nalazi Jupiter. Coki i Jovanu i u devici. Jupiter u devici koristi sve što može od svog Jupitera. To ono, uleteli ste na neko mesto, podrške ni nemate neke, jel da, ni protekcije, niti zakon, niti stranci, niti vas bilo šta hoće, a igrom slučaja coka baš ima veze sa strancima. Znate, Jupiter u devici će uvijek davati posao inostranstvo. Evo, Ramoš Haradina i Jupiter u devici radi u Švajcarskoj. I dobro je dok se drži Švajcaraca ili stranaca. Znači, u 45. će coka opet uleti u jednu firmu, stranu koja će biti mala, jel da, i koristit će do guz papira, sve što stigne. Pošto je to promišljeni znak, jel da? Taj znak ne može, Jupiter je čuvar morala i poštenja. Kada se nađe u promišljeni znak, znači ne da neće njegove biti moralno i pošteno, nego će biti ono, daj neku olovku i punjač i guz, papir i sve što može. Razumete? A moja Venera u devici će kaže, pupezija, oslobođena PDV-a, da još nešto, da uživam i ostalo. Dete Marina ima gde Jupiter? U Biku. U Biku. Šta znači? To je peregrina. Ona se nađe negde, ali ona tu nema mogućnost da deluje. Razumete? Ona će kaže, mamu, bip, da izvinete, ne zazujevem. Kao u 24. kad sam počela da radim, pa nisam imala mogućnost da ja tu manervišem. Tako u 45. ću da dođem na neko radno mesto, gde će biti para koliko hoćeš, ali nema moje mogućnosti za delovanje. Znači, stalno mi tu Vesna visi nad glavom, tamo Irena prebrojala pare, Jovana se mota oko hrane, niti mogu da jedem, niti mogu to da iskoristim. Razumete šta je peregrirana planeta? Vi ste tu, ali ne možete da koristite. To se odnosi na Dobrilu, 45. godine Jupiter u Vodoliji, Venera u Marcu. Kada je u pitanju... To je na poslednje 3 stepene, ja sam vesela. To ćemo mi da vidimo posle šta će biti. Jupiter je na poslednje 4 veše. Kada pričamo o Ireni, Jupiter je gde Irena? U Vagi. U Vagi, a Venera u Lavu. Jel da? Ništa, Venera u Lavu, žrtva dojma, samo će vidjeti da ponavlja cele 45. njene godine. Jel da sam lepa, ja sam trofej lady, on treba bude zahvalan što sam mu ja rekla dobar dan, i ostalo, jel da se Venerom u Lavu, da se kiti. A Jupiter u Vagi, koji treba da joj pruži neku vrstu zaštite, pošto je rekao smo čuvar morala, čuvar poštenja, u Vagi i da dođe negde na neko radno mesto, neće ništa od nje zavisiti, o tome će da odlučuju drugi, odnosno Vaga ili sud. Znate? Tako da nema šta ona sad tu da traži. Dek ima Veneru u Blizancima, u Blizancima i Jupiter u Vodoliju. Ništa opet. Ništa, ništa. Jupiter u Vodoliji dođete na prostor, ali ne može kad je tu gužva, masa ljudi, ko da ste na štrajku. Nju će tada da podržavaju nju i Dobrilu u 45. samo prijatelji, jel da oni će biti podrška, što naravno da znači, ali nije to ništa od velikog značaja. A da vas pitam, ko će mene podrži kad su ribe? Ništa. Bog, ništa, Bog. Bog. E, samo da kucamo drvo. Verujte mi da ja, pošto je Jupiter jedini dobro postavljen u moje karme. Mene je jedino Bog u životu što je spasio milion situacija. Da se ne daj Bože događalo sve što ja hoću, ne bi dobro prošlo. E, to je ono što je vama bitno da znate. Kad kažemo 45. to se već osjeća od 44. Sa 57. ste vi već Saturn. Sa 66. ste vi ponovo mesec. Sa 73. ste ponovo Saturn. Sa 78. ponovo Jupiter. Sa 84. ponovo Venera. To su vam ponovo ti ciklusi. Naravno, u izvornim godinama vi znate da je Neptunova godina 33. Uranova 44. Plutonova 50. pa najjača 55. Izvini, ona od 57. do 66. Saturnove godine. Saturnove, a od 66. do 73. Mesec. Od 73. do 78. Saturn, od 78. do 84. Jupiter, od 84. pa nadalje Venera. I naravno, preko 90. Pluton, čist, mrtav čovjek, poda, tu nema šta više, tu ste, aj kuš, Drakula, Bruce Lee, tu niste više pri sebi. Tu ste ko đavo, jel da? Da, da. Ko sam đavo. Ako pričamo o svim ovim ciklusima, onda je vama lako da vi pohvatate sad ko šta radi, ko koristi druge. Pazite, to uopšte ne znači da je to loše. I on ne mislim sam ja bilo koga iskoristila sa suncem u znaku Vage. Jel da? I nemojte sad da pravdate nekoga pa da kažete pa da, ali ipak je to Venera u Devici Jadna koja tu radi, nešto, vladar sunca. Ne, ali ja zapravo, evo, znači, ne činim nikom uslugu da vam pričam stvari koje nisu istine. Znači, sunce, svest, na moju svest zaboravite, kakve se na moja svest, ja kad bi trebalo da, su, da ja odlučujem nešto, svi propada u smona. Razumete, to tamo kod vesta. Sunce osjeća šta je moje, svesno. Znači, ovde, Marina, ništa peregrirano, otkud ona zna, be, ona je bez mogućnosti da deluje. Znači, kažu, pa ja nisam imala šansu u životu. Isto i Coka, isto se odnosi na Dobrilu, odnosi se i na Irene. Kod mene, slušajte, sunce u Vagi. Ja sam imala mogućnost da delujem, ali preko drugih. A kod Vesne, Burazaru, ja sam imala mogućnost, hvala ja delujem, a vi kako hoće. A šta je jače, svesna ili nesvesna? Uvek, ako pričamo o životu, sunce je život. Sunce i mesec su izvori života. Vidite, Venera i Mars se bave sudbinom nebitnih veza u vašem životu, znate? Venera se bavi onim šta vi volite, Mars onim šta vi hoćete po svaku cenu. Sunce se bavi onim šta je svesno dobro za vas. Sunce je arhetip oca, muže. Vi ćete uvek videti, kad pogledate fotografiju vašeg tata, fotografiju vašeg muža u određenom, recimo, primjera radi na nekom rođendanu ili negdje, tako da gledate iste ljude. Razumete? Mi ćemo uvek to da ponavljamo. Kao što, naravno, kada budete pogledali fotografiju vaše mame, joj, što ste stariji, sve više ličite na tu istu ženu. ne znam, neče mobil ili nešto, baterije. Da, no, baterije. Ideš u punjenje škripi. E sad vidite, ako obratite pažnju, sudbina važnih veza u vašem životu je opisana kroz taj odnos Sunca i Meseca, a ne kroz odnos Venere i Mars. Jer je Mars momak, Venera devojka. Venere, naravno, i vaša mama kad je bila mlada, to ste vi pre braka. Mesec ste vi kada postajete majka, odnosno udata žena, tako je naravno i vaša majka. Dalje, Sunce je vaš otac u momentu kada postaje otac, takav je svaki moj, vaš muž. Svaki, Mars su vaši momci, ali su to inače vaš tata pre vašeg rođenja, ujac i striče. I to su figure koje vi možete vidite ovaj, na svaki način. Kada bi hteli da znate da li, da li su to ujac ili stričevi, jer su u mom slučaju to mnogo različite osobe, jel da? Kod mene su katastrofalno različite osobe s mamine strane, to su sve ljudi koji su domaćini, koji brinu o kući, koji stvaraju, koji grade, koji su jako obrazovani, jako bogati, ili s tatine strane, divljaci, odnosno ljudi koji su se dovatili puškaranja, jel da? S tatine strane su tu uglavnom sve policija, sve uglavnom policija s tatine strane, i tako Mars u vagi, švaleri, pa te bogotac ne može da ovaj, duvati ni za glavu ni za rep, to je mnogo različito. Znate, strašno različito. Recimo, mamin brat pokojni bi bio u stanju da ubije ženu, što je i pokušao za slučaj da ga prevari. A sa tatine strane, oni crknu od smeka, njih boli, oni nemaju pojma ni gde im je žena, niti ih interesuje žena. E sad, ako bi vi trebali da vidite šta je to, ja ću vama sad samo nešto da pojasnim. Recimo, u jednoj porodici poput lepih, onih srećnih porodica, poput Cokinih, imate troje dece, u nekom slučaju ih ima i više. Ta, to troje dece nemaju isti Mars, jel da? Nemaju istu Veneru. Vi ćete naravno vidjeti da jedno dete povuklo maminu genetiku, jedno tatinu. Moja sestra ima Mars u raku i naravno da će svi njeni momci biti kao njeni ujaci. Jel da, jer je u ženskom znaku. I njoj ni jedan dečko u životu nikakav budala nije bio. U mom slučaju je Mars u znaku vage, u muškom znaku, i svi su, vala, ne zna se ko je luđi, i ovde, i svi mnogo asocijiraju da moje stričeve. Svi od prvog do zadnjeg. I usput su to jako fini ljudi. Recimo, vi da vidite moje stričeve, to su, mislim, oni su normalni ljudi. Ovako, samo što vidite da je to više u vazdušnom, ljudskom znaku, jel da? Ljudi koji misle, koji se više bave poslom, naravno vaga je to, znate, znak politike, krugova, pa i izbornog kruga, svi samo tupe o politici, a i ova ovde, jel da? Za razliku od maminih, koji se uošte ne bave takvim budalaštinama, Mars u raku, koji branite. To bre, ljudi koji se bave time produkt, šta će da se stvara u kući? Jel da? I mi smo najsiromašnija porodica sa mamine strane, to samo da znate. Ali stvarno, a sa tatine strane najbogatije. Pa to je, sad možete da uvatite tu razmeru. Recimo, mamin rođeni deda je 28. godine kupio plac u Bulevara Revolucije i ove, napravio kuću. Mamin deda. Znate li šta je to? 28. godine. A deca su kukala i rekla da je poludio da je kupio neke kukuruze u Beogradu i koji će mu to moj, pošto su tu bili kukuruze. Ako znate da je krznar jela i ostalo, je, to je kuća i lokali maminog rođenog dede. Bulevar Revolucije 129. To je mamin rođeni deda napravio kuću. Ta kuća samo što se ne sruši tamo. Isti taj mamin deda je kupio brdo Hisar, to ste čuli ono blago Hisara u Leskovcu. Mamin brat od ujaka je Boričić, onaj Aleksandar Boričić, predsjednik Odbojkaškog saveza. Nema jedan da nema 1, 2, 3, 50 fakulteta, idu pocepani, dronjavi, nikakvi. I kako kažu, sadimo paprike, gradimo fabrike. Ili jedemo paprike, gradimo fabrike. Oni su svi u tom fazonu. Znači, leba ne moraju da jedu, ali se ulažu u kuću. I to vi vidite u Brankinoj karti. Tu u mojoj karti ne možete vidjeti nikad. Jel da? S tatine strane, Samo filozofija, fakulteti, u kamenu, nigde žive duše, ništa nemaju, njima da nema države ne bi imali gde da žive. Mamini su, recimo, mamin ujak, deli daje savet mamin brat, deli savet tatinu i sestri, pošto se druže. I kaže, boso bre, kaže, vidi bre, kaže, pusti ti to tvoje lickanje, a ona nalicka na nju, da vidite, taj je bankrot, pet planeta u biku, podznak vodolija, mesu udoli, ja se inače na nju. Ove, ta ima sedam, on, znači ona je 42. godište. To je ono što je bila medicinska sestra. Da, da je vidiš kako izgleda, ima noge bolje od svih nas, nalickana, niko je ne bi dao tolike godine. Izgleda ko bombona, trenutno duguje 600.000 dinara za info stan. Kaže ona, ma jebo državu, ja reko je, vidi se na koga sam ja. A moja keva se samo krsti i podelja, Bože me sačuje, maže nokte sa mnom, doterana. Kaže, jebo državu, neće pričamo o državi. Ne dam im ništa. E, ako vi recimo poredite tatine, tatine ja ne znam ko je nešto pametno napravio. Njime država, pošto su između ostalog radili neke, bili u državnim službama, oni su države dobili stanove. Inače ne bi imali da da žive. A pošto su i siromašne porodice, za njih je to tako da ako obratite pažnju, to vi možete vidjeti kako je jedna osoba povukla jednu genetiku, jednu drugu. I Branku, zaista tako ti filozofi, besposličari koje mene interesuju, ne interesuju, i ona se plaši takvih ljudi, voli ljude koji su domaćini, koji ulažu u kuću, koji grade i to. I ona voli te, jedemo paprike, gradimo fabrike. E, u tom fazonu. A ako pričate o tome šta vi hoćete, šta hoće vaš brat ili sestra, naravno da ćete vidjeti veliku razliku. Blizanci, nažalost, nemaju mogućnost da biraju, ali imaju mogućnost da biraju po terminu i licu, jer će tu promeniti mnogo štošta stvari. I to ćete sada vidjeti. E sad vidite, ako pričaš o tome gde ti je Mars, pa Mars ti u Vodoliji. Tatina genetika, neki stričevi s tatine strane, u Vodoliji, možda i preskočena generacija, pa to su bili, Bože me sačuvaj, za društvo, za kapanje, no, za izlaske, ludi. E, tako ćeš i ti da piješ, blejiš, da se kockaš, ništa, da ništa, živana. Da smišljaš kako da napraviš kombinacije i takvi će ti biti momci. E, znaš, da, da. Mars u lavu, to je sa očeve strane. Stričevi sa očeve strane, Mars u lavu, ljudi, bre, koji odlično izgledaju, a ne moraju ništa da imaju u džepu. To je da se to vidi da on ima, da se vidi da on ima kola dobra, da se lepo obuku, a tamo što nema ništa, to nije bitno. Pa dobro, takvi su ti momci, ko da je bitno. Dobrila ima Mars u biku, to su ujaci, Mars u biku. Pa to su ljudi koji su u stanju da pobiju, ne moraju direktno ujaci, prvo koleno, ali nadalje. S mamine strane, pa u stanju da ubiju čoveka za kapital, njide, pare i ostalo. I njoj će se kače samo takvi muškarci. To je kač. Ko od Sokice, Mars u Škorpiji, sa babine strane ujaci u Škorpiji, ali sa odličnim usmerenjem. Sve vole, vole seks, vole dedu, vole piju, vole pare, vole da pevaju, vole šta hoćeš. A on najruđeniji uvijek je, stvarno, ja ne znam bolje čovjek. A pa to ti je Mars u Škorpiji. I ti ćeš takve ljude uvijek da nalaziš. I stvarno dobar kvalitet ljude. Imaće i bit će. I uveć. E sad vidite, kad birate muža, polete da je sunce, da vidite kakav je bio vaš otac, takvog ćete i vi muža da nađete, i eto, bio 1, 2, 3. Moj se pokojni muž odmah sa mojim tatom ušemio, pogodite na kom planu. Čim je tu u vagi? Na planu čega? Politike. Majke mi rođene, jedino njih dvoje voleli je Slobu Milošević. Pa ja sam se šlogirala, svađala se sa njima od ujutru do uveče. I moj pokojni tata kaže, pokojnom mužu, kod mene se pokojni, on kaže, cici, kaže, ste, evo, pusti ti nju, nema ona pojma, ona kori najbi studenti, kaže, za vreme kralja, njih dvoje samo, to, čuti, ti nemaš pojma, to, samo, Sloba, SPS i ostalo, Bože, ne sam. I moji, cela porodica. Nemoj da zvezaš. Za Slopčeta. Ako Vesta ima suncu u lavu, u čemu će se pronaći njen budući muž i njen otac? Šta će to biti isto? To je najbolje sunce. Prvo, ljudi koji će dobiti poštenje. jel da, ljudi koji će biti uvaženi, to ne znači da su oni ne znam šta sad, su direktori, vlasnici ovo, nego znači da će biti oboje dobri ljudi i da će oni imati poštovanje drugih ljudi oko sebe. Prema tome, milivo mučkaro, šta može bude? Suncu u raku. U čemu će se pronaći otac i muž? Porodica, porodica, da. Ljudi bez ambicije, ljudi koji vole porodicu i prvo im je porodica najbitnija. Ali su to i papučari? Ne, to su ljudi koji su glava kuće. Evo, čujete ovo, ljudi koji su glava kuće. Sunce je centar kuće. Jel da? Sunce u devici, kakav će muž da bude? Koga je god da nađeš? Majstor. Čovjek mora da bude majstor u nečemu. I ovdje ti je jasno. Uđe vam moj zet majster, dragi se ga naša sa zoncima. Pa jebi ga. Verovatno u nečemu. A princu, rima, ne mora, ne u kojoj. Dala se oko pitanja veroispovesti. Da, mogu oko pitanja vera, uverenja i ostalog. Ili nekih stvari koje su tako pucanje u prazno, imaginarno. Ma gle. A da te pitan... Čime se bavi tvoj zet? Šta je on inače po zanimanju? Kuvar. Pa jebi ga, doviđenja, laku noć, prijatno, majstor. Zanatlija. Ali što je kuvar, može i ko što nije... To je zanat. Ako se desi da sunce i Mars imaju kvadrat, da li to znači da ste muž i otac ne pronalaze? E vidite ovako, to je napad na autoritet, to je prvo pod brojem 1. Sunce, kvadrat, Mars, napad na autoritet, to je prvo. Borba do kraja sa autoritetima. Znači, to je negdje i poraz kad su autoriteti u pitanju, fizičko nasilje od autoriteta, šefova i ostalo. Marina ima suncu biku, ona i moja sestra će naći muža, kakvog? Suncu biku. Samo ga pare zanimaju. Daj samo parama da priča, od ujutro do ujutro. Samo pare. A Branke na koliko sunce? Branke, sunce na 21, ona je 12. maja. A meni na 26. Da. Pa i tebi njoj zoni ogole. Da, da. Ništa, samo će, ovo je moj zet, fenomenalan dečko, dok ne krene priča o poslu parama i dok ne cirne. E onda kad ga raspali o Nemanjićima i samo keš i lova i pare. I to je jedino o čemu on priča. E sad vidite, pošto je sunce i vaš otac koji u jednom momentu bio šef nečeg. Sunce u lavu, čovjek mora bude šef. Čega? Nešto, plasicu zove. Da, suncu u raku. Je bio direktor. Bio je, pa suncu u raku najčešće daje direktore državne firme, znate? Doduše nadio Iva Lola Riba. Pa nema veze, kakav god je. Suncu u ribama, šta je tata radio? Ne znam, bio je ginekolekar po profesiji, ginekolog, kušar, možda su imali neku... Možda neki šef. E, slušajte, da vam samo kažem da ne zaboravim, da kada su u pitanju ribe, one najčešće daju lekare. Znak riba, daju ljude koji su vezani za zatvorene ustanove, retko za porodilišta, mnogo češće daju ljude koji su vezani za ili je lekar, ili je sveštenik, ili je nekar, neko... Što je vezano za porodilišta? Škorpija. Suncu, devici, tata? Nije ovaj šef. Milisov, šta je radio? Kako volim to ime, pa ti nemaš, pa ja poludim od sreće. On je vaša skriničina, on je radio po nekim firmama. A dobro, je bio čovjek neki šefić s mene, bilo čega? Pa ne znam. U devici zanatlija neki. Marina, tata? Tata je radio u hotelu Šumadija, bio je šef kuhinje, poslastičar. Pa sunce diku, jebi ga to. Poslastičar, da. Još je to lepo. E, a pazi sad ti to. Moj tata je radio u fabrici piva, sunce u biku. I to kako kod Branke da vidite. I radio je, znači, slad, pivo, sokovi, sve ubio. Da. Kod mene sunce u vagi, tata inače bio predsjednik radničkog savjeta. To, i u savezu komunista. Znači, vidite, se preklapa jedno i drugo. Da. Ako pogledate mamu, vidite šta je mama bila. Šta vam je mama? Mjesec u vagi, to je udata žena i to je fina žena. Tvoja mama je verovatno diplomata sa celim nekom šilukom i sve dobije preko drugih. Ta verovatno ima veza koliko hoćeš. Pa nema u stvari baš, ali jeste... Ne kažem veza ovako u smislu da ima na ljude na poziciji, ali šta god da ti treba obrati se mami. Znaš majderku, zna kuvaricu, zna ovog, zna onog, to je to. Evo baš. Moja mama je mjesec u blizancima, komercijalista, najveći deo dana je upaljena. Pa da. Da, da. Vaše mame sa vezu u škorpiju. Pa meni se razmišlja, moja mama kontrola. Recimo kad je bila direkt, monitor, ali recimo kad je baš bila u trudnoći, baš je pričala da je imala problema, recimo da, da je smene ili nešto. Ja je bilo u nekoj kontroli, nadzoru. U planiranju je bilo. Mislim isto je to je više neka kontrola. Ekonomista, pa plan i analiza. Ti? Domaćica. Meso u škorpiji. Ta je kontrolor u kući. U kući. Meni meso odolilo da majka, ja sam bubio meso odolilo. Do duše, ja ne mogu se poredim s mojom kevom koliko je ta druže ljubiva bolesno. Znači, to katastrofa koliko je druže ljubiva. To ja u životu nisam videla. Marina je nije mnogo videla, pošto mi se čuvala Snoopy, a šta je radila dok smo mi sedeli? Pa čuvala, zato što je Snoopy... Da. Teo da mi čapio lupinu. Otešla štrika. E, a ove, Vesna je zato imala prilike da je upoznala. Jole, spremila nešto jako lijepak. Jao, American pie. Vanila cream pie. Da. I ja stavila, pojela malo, igram karte s bubijem. I međutim, dolazi Snoopy. A ja ovako. Mazim, ja kažem, Jole, Snoopy. A ja kažem, ustavi, viš kako je lepe trpezarije. To kaže, bi jala cvikala. Ne, sve se mrzim. Ne, možem se smijeniti. Tako da vi možete da vidite objektivno kakvi ćete vi da budete i kakvi su vaši. I to je ono što naravno vi možete vidjeti. Ja ne znam moju mamu, pošto ona do ne znam koje godine samo pričala sa peti razred, koliko imate godina? 12? Koliko godina? Da, da, u 7 krećem u školu. Da, ona, otkud znam ja kad je ona krenula u školu, uglavnom je u petom razredu, tako te žene ne možete povatati šta je istina, šta nije. Jedan dan su Bugari ubili dedu, drugi dan su ga ubio kum, neke kumine, ovo ono, jer ako se ti dogovori se izlapila ženo, pa reci. Uglavnom je nas 12 godina se rano odvojili, to jeste meso u Odoli, odvojilo od roditelja i došlo kod dede u Beograd da bi išlo u osnovnu školu, to je ona, nije visoka, kako, na veliku maturu. Ne, ma jo, peti, šesti, sedmi, osmi je bila velika matura neka, otkud znam kako se to zvalo. I ona je došla rano, se odvojila od njenih i ona je jako patila zbog toga, jezivo. Pisala njenoj mami svaki dan pisma, kukala i ostalo, ali je bila ovde jako vezana za dedu. Ja se nažalost od moje majke još uvijek nisam odvojila, ali hoću da se, ne nažalost da kucamo drvo, neka ona živa i zdrava. Ja sam rekla, ne, Gustava, pa nema ti što da hoćeš, ne možeš me se rešiti nikad. A ona me malo, malo pa pita kako ona to ima karmu kad ne može mene da se reši. Kako zaboravi to? Kaže ona, što bi bilo lepo, prodam ovaj stan, pa ja garsonjeru, vi svako po nešto. Reku, ma to ne dolazi u obzir. Ne, dobio je. Zna se, naravno, zašto. E sad, ako obratite pažnju, vidjet ćete da ste vi mešavina genetike i oca i majke, i vidjet ćete šta ste na koga nasledili, kakve se osobe vama pojavljuju u životu. Ovo ako primenite na princip korara, da li me voli, a imate planetu koja razmišlja ili u interesu, primjer radi Jupiteru devici, jel vas voli? Ma joj, gore, sedi kako sviše. Ili ako postavite neko pitanje da li me voli, recimo ne ide u septembru, oktobru, a on je sunce u vagi, a uvek je muškarac sunce. Kogod vas pita, mene, šta imam da otvaram horar? Kogod me pita 1. oktobra, 2. 3. da li me voli moj dečko, a on je suncu vagi. Ne, ono će vas da podmetne za neke svoje ciljeve. Znači, ljubavno pitanje je isključivo da pitam u kraju, u avgust, prva nelja avgusta, da me voli, suncu u lavu, čovjek te voli i osjeća se kao pravi bajer. Ovo se traži kao sunce, ne kao vladar sedme. Muškarac je uvek vladar sedme plus dodatni signifikator sunce. Žena je uvek vladar prve plus Venera. E sad, pošto Venera na kraju znaka riba, najgore mesto za Veneru, ja ću vam staviti tabelu da vam sad ne diktiram termine lica. Pojenta je samo da vidite. E pa vi imate, otkud vi? Otkud vi? Pa da, ali se ima priča. A pa dobro, dobro. To je ono, ja, kruto, što nego ćemo raditi još podjela. Ova, Mars, Sunce, Venera, podlako, da. E, imate i termine, to su termine, imate i lica, to je ono da imate i one male podelke. To je samo dodatna signifikacija i to ću vam staviti tabelu na grupu škole da sad ne diktiram. Poenta je samo da vidite, recimo, ja vas pitam, postavim jedno pitanje, se sećate ono ko je šta po profesiji, sunce, da. Mesec, Merkur, bla, bla, bla, bla, kako napravite sad razliku? Vidite, ako je moj prvi muž, vladar sedme, Saturn, otišao drugu dekadu znaka Rak, pogledajte u tabelu. druga dekada iz Makara. Prvo, Saturn u Raku. Šta je on? Saturn. Šta je Saturn? Aha, on je... Kakav je stara zanimanje. Stara. Prvo je to starac, diktator koji zavodi svoj red. Jel da? Čovek starog kola. E sad ću da vam pokažem još jednu caku za koju verovatno niste znali, a bit će vam zanimljiva i u horaru i u natalu i gde god hoćete. Uvek ćete ga opisati kao Saturna. Saturn može bude u vagi, može bude gde hoće i u jarcu i gde god hoćeš, on je uvek diktator i čovek starog kola. I uvek je siromašan, ja? Saturn je uvek čovek koji je siromašan. E slušajte sad ovo, ako je egzilu, kao što je kod mene, to je čovek koji je nekad nešto imao pa je izgubio. Ako je u padu, to je gde? U ovnu. To je čovjek koji je propao od prvog do zadnjeg dana života. Propao slučaj. Ako u domicilu, to onda zadrt sebičenja koji vam ne da ništa. Tradicionalista i ostalo. A pazite, tu mu je sedište. A ako je egzaltiran u vagi, šta je onda on? Čovjek koji je zadrt, tradicionalan, diktator, koji misli da može mnogo bolje nego što ima. Znate, i ne zaboravite da je Saturn uvek Saturn i ne može ništa da bude lepo u tom Saturnu, ništa, ništa, ništa, ništa. Odnos Saturna i Venere daje u svakoj karti, bez obzira čime god da vlada, da li će nešto trajati ili neće. Da li ćete vi u vremenu dobiti ljubav ili ne. Venera je uvek primarni signifikator braka i odnosa. Ako imate Veneru u konjukciji sa Saturnom, vi ste zauvek zakucani u priči Venere i Saturna. A to je da vas ste zauvek zakucani u odnosu u kome vi neprestalno trpite. Znači, bio prvi muž, drugi, treći, peti, deseti, stoti, vi ćete i u ljubavnoj vezi i u svakom braku neprestalno da trpite. To je ono što je za vas najvažnije da znate. Konjukcija ne prestaje da radi nikada i vi ste u tome zakucani do kraja života. Ovdje imate na času dva sunca, konjukcija Mars. Vesno imeno. To je dok smo žive zakucane u metu. Jel da? Svest sunce o cilju Mars. I to sretnete Vesnu s 90 godina, ja već na ovom svetu, ona i dalje. Sad ću i ovo, i ovo, i ovo ću sad, i ovo, i ovo. Ja mam bre, ženo bre, dostaviš. Sunce, konjukcija Venera, jedna od najboljih mogućih pozicija koje imate, je zauvek zakucani u osmehu. Sretnete čoveka za 100 godina, on i dalje, njemu se lepo. Sunce, konjukcija Merkur, sretnete u Dobrilu i 200 godina ona sad nešto uči, čita, smara, čita, uči, mi kažemo, a bre, Dobrila, imaš 100 godina dosta s učenjem. A to okej, ja? Ti imaš u biku šta još? Jupiter. Sunce, Jupiter, to je hedonizam. I ti coka, cok je tu i Saturn. Pa ona zauvek zakucana u strahu od autoriteta, ali u potrebi za širinom. Ona se stalno koleba između optimizma i pesimizma. Znači, sta, ali je non stop zakucana u toj svesti. A kad pogledamo šta preovladava? Ma ne, jedno i drugo, neprestalno. Aha. To je ono, ju, ja bi svašta, ali se plašim, polako stane. Ili ono, ju, ja bi sve, ali ajdemo pet cipela, ajmo dva para. Ili ono, oću pet, pa dođe kući, pa se odseče sa Saturnom, i od mene sad strah. Kad je Marina u pitanju, Marina je sunce i Jupiter u biku, ko Branka. Tu, Bože me, sad ću ja u životu bi se doleba, sunce, Venera, Jupiter. Ta je zauvijek srećna, bole, uvo. No je Milina život imala, nemala, isto je. Stalno želje, želje. Sunce Jupiter je precenjivanje sobstvenih mogućnosti. Što nije loše, Jupiter je malo, benefit. Znači ti ćeš uvek ono, nema leba da ideš, ali joj moram još samo ovaj put da odem do Tenerifa, da se brčnem i ostalo. E sad vidite, ako vi to znate da je konjukcija nešto u čemu ste vi zauvek zakucani, pogledajte kako se, kakav je odnos Saturna i Venere. Uvek odnos Saturna i Venere predstavlja vaš ljubavni život. Uvek. Znači, sve vaše ljubavne odnose u kojima se vi sa Venerom vrtite u krug i Saturn forma. Saturn vlada time da li će nešto trajati ili ne. Nacrtajte svoj odnos Venere i Saturna. Pa nemaju odnos. Šta? Ako nemaju. Ne, imaju, imaju. Samo ti crtaj. Da crtamo na razne karte. Ja ću da nacrtam svoj odnos. Jel, znaš kao neka balerinica? Stvarno, baš mi milo, ukočio mi se vrat. Imam osjećaj da me produvala promaja od negde, boli me ovaj zadnji deo glave. Ma jok, ne, pa nema ovde promaja, ovde nema ništa. Ovde me boli tu i muška. Si bila otvorena u taci. Jesu. Nego da vidim ja da li imam još ovde neki brufen od Irene. Brufen od Irene, vidite? Ja? Pa nego. E, znate da nam je na 6. godini Ljilja Stanić opet? Jeee! Glavna sestra na banjici. Pa da, 5 godina mi je donosila sve žive lekove smo imali u školi. Kako dođe s dežurstva, ovaj, u nedelju ona sve, punk, lave, sve živo, probioti, kranisa, sve. E, a zamisli mene boli želudac sa kući i nekci. Koji je to? Ma jok, evo imam ovaj tvoj. Ja kući imam injekciju, ranisane, imam i špric, iglo, ne mogu sama sebi da ga dam. I onda gutam lekove. Ali ako nekog zaboli, da znate da mogu ja da vam zvizam injekcijice. Sunce, Mars, čovjek dasilnik. Pogledajte kakav je odnos vaše Venere i pogledajte kakav je odnos vašeg Saturna. Ako su im konjukciji. Samo vi prvo zapišite. Čekajte. Ne, može. Moramo. Mora, nije lepo da ne čekamo se. Sunce Mars, te želite. I šta sad ako ja sam krenu u toaletu, onda i mene čekamo? Nego šta? Što ste me napali? Strašno. Malo bez odmah na to. Još mi je ono zauzela, ovo ide što. E! Ja ću dobijem neke pare, ceo dan se polivam. Da. Pa ti ima ti pare. Sunce Mars. Pa ti ne znaš što te čekam u životu. Još sunce Mars, to ćeš tekati. Sad sam nešto... Tek, nici sunce, nici Mars. Sad sam nešto u neopinu nekako. Ja sam, Boga, meni sve to bilo nejasno kad sam bila klinka, pošto uopšte nisam taj tip bila. Sam blejala, tako bolelo mnogo za sve. Kao moji sliče. Nisam ušla, da pa i moji su sunce, Mars u vagi. Pa još tu čak i Pluton. E, ovako, prva stvar na koju vi trebate da obratite pažnju, da li postoji bilo koji aspekt, aspekt postoji, izračunajte koliko je to tačno stepeni. Kako računamo jedino poznanje, valjda? Koliko je stepeni između vaše Venere i vašeg Saturna? Ovde je 65 stepeni orbis između Saturna i Venere. Izračunajte, povucite liniju. Znači, to bi bio sekstil svakog. Tako je, sekstil. Balans. Ja imam opoziciju, orbis je 2, Venera mi je na 29, Saturna je 1. Opozicija? Da, orbis 2. Fenomenal. Jel su u istom znaku ili različitim znakovi? Jarac, blizanac. To su različiti znakovi ili dalje opozicija i tu nema šta da se priča. Opozicija se uvek odnosi na druge ljude. Predstavlja, pišite tamo, sudbinu naših neprijatelja i naših partnera. Opozicija. Tako je. Nema nikakve veze sa nama. Kako bi se rekla, sudbina? Kako? E, sve snimate, koleginice. E, pa i ovo. Ajde, treba te poslušati. Opozicija je uvek sudbina naših partnera ili naših neprijatelja. Uvek predstavlja kako će proći vaši partneri, odnosno vaši neprijatelji. Recimo, ja sam danas dala primjer Ramoša Karadinaja, Mars, sextil i Jupiter, što znači podrška zakona. S druge strane, pitaju vaše kolege, kako je onda izašao iz zatvora Šešelj i oslobođen kada ima Mars opoziciju i Jupiter? Ali to nije on. Opozicija je sudbina njegovih partnera ili neprijatelja. Opozicija Marsa i Jupitera znači da će svi njegovi neprijatelji završiti na sudu opozicije i da će tu biti pokidani. Opozicija predstavlja savršenu mržnju. Kad neko ima Mars u opoziciji sa Jupiterom, onda je osoba koja mrzi sve što ima veze, slušajte, sa strancima, s drugim verama i drugim nacijama. Jel da, pošto je to Jupiter, jel da, i te osobe napada. Marina ima Venera opozicija Saturna, što znači da Marina mrzi sve što je forma, sve što mora, sve što je siromašno, sve što je ograničava, sve starkelje, sve dede zadrte. Ona ne podnosi tiranine, despote, sve što je Saturn. S druge strane, kogod zarati sa Marinom, Venera, opozicija, Saturn, će se proružniti, bankrotirati. To je sudbina njenih neprijatelja. Ona sam onda neće svađati sa mlađim ili će uskriti. Ne mora da znači. Slušajte ovo. Sve osobe koje su njeni partneri ili neprijatelji će se razvesti ili postati udovci. Opa, pošto je to sudbina drugih ljudi. Ovo je baš zanimljivo. Da, pa jebi ga, ne date vi meni da ja budem inteligentna. Prvo mi ne zi ovi drugi koji mi iscrpljuju 24/7. Imate svašta što je strašno interesno. Da vidite kako sam ja bila zanimljiva pre 20 godina. Sad sam kao da izvinete na izrazu nadrkana šalterska službovica. Samo kad mi neko nešto pita, naročito prebaci, pa kad prevrnem oči mi krene da deklamujem. Gledajte dalje, kvadrat Venere i Saturna, kvadrat preseja borbu, neprestalnu borbu, opozicija savršenu mržnju. Recimo, ja brzim pare, Venera, opozicija, Jupiter. I zato se trudim da ih potrošim. Moj aspekt, Saturn, opozicija, Venera, to isto znači i kod muškaraca da će njegove isto. Kvadrat uvek preseja borbu. I uvek predstavlja poraz. Ostavite ćaskanje s momcima u toku času. Drugim rečima, koleginice, manite se, čorava posla. Pa kao Jovan, sunce u Jupiteru u devici, to je koristi podršku. Da šta radi? Na sred časa izađe ode kod Violete, direktorke škole, ode, otvori frižider, uzme kocu, čokoladu, sedne, priča, majke. Pošto mislim, on zna da mi je Violeta drugarica, a Violeta je na emocionalnom nivou deteta od 3 godine. Znači, ljudi, vidite, ona šteta što više nije učiteljica. To je za, ko dete da vidite? Ona piše samo, ovo je previše teško, ja ovo da mogu da ukapim. Kvadrat preseja borbu i neprestalne lomove. Neprestalni lom. Znači, ako pričate o tome šta znači, pišemo opozicija neko mržnja. Kvadrat, konstantni porazi. Trigon, konstantna dobit. Sekstil, uspeh posle savladanih prepreka. Konjukcija, fokus 24/7. Znači nešto gde ste vi zakucani stalno. Nije ti poslije 24, zašto to ne kažeš? Šta kažeš? 7 dana nedeljno. Ne, 24 sata, 7 dana nedeljno. Meni je 53 aspekt. Saturn je Venera. 53 je aspekt koji se zove kako? Za jedan je pobegu od septila, septil. Septil 51,5 je aspekt Božijeg dara. Božiji dar. Ne bi se iznenadilo da se gospodin, budući zove Božidar. Božidar, Bogoljub. Božidar, Bogoljub. Ali ne mora da znači. E sad vidite, pogledajte šta rade Saturn i Venera. Čim vidite da Saturn i Venera prave bilo koji aspekt, osobi će se od 27. do 30. obavezno pojaviti kandidat za brak. Obavezno. Opozicija to može da završi savršenom mržnjom koja će se razviti između te dve osobe. Može da završi i time da se osobi jednostavno taj neko smuči. Ako imate kvadrat, šta to beše znači? Od 27. do 30. u vaš ljubavni život će se pojaviti osoba koja bi mogla da bude idealna osoba za vas ili neka vaša ljubav, koja će se završiti kako? Šta smo rekli da je kvadrat? Poraz. Konstantnim porazom. Ako imate sekstil od 27. do 30. će se ipak ukazati prilika u kojoj ćete se vi stabilizovati i ući u brak. Trigon, bez muke, u vezu, ali ne mora da bude brak. Ako se Saturn ne tiče, naravno, ili Venera vaše sedme kuće. Ovo su prilike za brak, to zapamtite. Inkonjukcija predstavlja iritaciju, natezanje, smrt, kraj nečega. Kada, pošto je Saturn inače vladar smrti, ja kada vidim da, pošto je zadnja vidljiva planeta, jel da, vlada trajanjem nečega, kad vidim da neko ima Saturn i Veneru in konjukciju, ja ga pitam da li je poginuo, preminuo neki dečko s kojim su bili u vezi. Znate, ili neko u koga ste bili zaljubljeni. Venera generalno priča priču o tome u koga ste vi bili zaljubljeni. Pošto rekao smo da su Venera i Mars sudbina nebitnih veza, to su vaše zaljubljivanja. Nisu vaše konkretno veze koje će se završavati brak. A Venera i Saturn u bilo kom aspektu od 27. do 30. pojavljuje se bračni partner? Ne, neko ko je vaša velika ljubav. Evo sad upravo rekao da su Venera i Mars sudbina nebitnih veza, odnosno ljubav, a da je Sunce i Mesec pričaju priču o vašim sudbinskim partnerima. Slušajte ovo, ovo je aspekt koji će se ponovo ponoviti u vašoj 43. Pa i aspekt koji će se ponoviti u vašoj 45. Pa i aspekt koji će se ponoviti u vašoj 57. godini. Jel da? Što se dešava između Pa polako, bre, sestro. Pa ne možeš svaki dan da se zaljubljuješ. Od 27. do 30. To može više puta da se ponovi u toku. Naravno, u toku života, pa da, pa naravno. Odnosno u može, toku 27. 28. 27. Pa da, može se pojaviti koliko hoćeš ljudi, u zavisnosti od toga kako vam je Venera. E sad vidite, ako neko ima kvalitetnu Veneru, recimo ima u vagi, u biku i u ribama, naravno da im se neće, u ribama im se neće niko pojaviti, tu se jednom neko pojavi, onda ceo život posvetite idealu koji nema nikakve predispozicije ni da uspe u realnom svetu. Ako imate, naravno, u duplim znacima, dupli znakovi su rak, riba, vaga, blizanac, i onda možda ima koliko hoćete naroda. Devica je promenljiv znak, jel da? Ribe su promenljiv znak, strelac promenljiv, blizanac promenljiv. Samo šetaj ti Stojić, posle će bude možda ponoviti. Mogu da toalete? Evo da. Usluge toalete ste kuće. Dva dinara druže. Kod mene ja sam mladin. Dva dinara druže, čuješ? Coko, dva dinara druže. 50 dinara. A šta se plaća? Sve se pranim ruku. E, a šta ko mutra plaća? E, pa isto dva dinara, pa ti radi plači moča i radi što hoćeš. E, slušajte sada. Ako krenemo sa pričom o vašoj Veneri i Saturnu, vi ćete videti da li je imate nade ili ne. I sad bi ja trebala s radom, jel da? Najgora Venera, najgori Saturn, ali sekstilče. Pa da pevam, a? Da. Pa? E vidite, odnos Venere i Saturna priča o tome koliko će nešto kod vas trajati. Ako imate sekstil, trigon ili konjukciju, računajte da to može traje dok vas smrt ne rastavi. Pa to nije dobro. Šta ako nemate? Pazite, vi nešto hoćete i to dobijete i to traje zauvek. I šta će vam posle? Kuku majko. Jel da? Pošće bude ko ti kriv. Napišite tamo orbis. Za Veneru i Saturna orbis delovanja je 8 stepeni. Bilo koji aspekt da imate. 8 stepeni Venera i Saturn. To je aspekt. Znači, čak i ako Saturn i Venera su na 8 stepeni od sekstila, a malo pre reče coka 53, jel da? Mm-hmm. To je sekstil, bre. Kakav crni kvintil, kakve nebuloze. Sekstil. Dete Marina, opozicija. Dva je orbisa. Irena, nijedan. 49. 49. Ako dodamo 8, dobijemo koliko? 57. Opet ništa. Ništa. Ako oduzemo 8, dobijemo 41. Opet ništa. Za malo, na 40 je nonagon. Iskušenje jezivo. A ovako nemamo ništa, na tvoju sreću. Koliko si rekla da orbis? 49. Dobro, zapamti to. Okruži taj broj 49, objasnit ću posle šta to znači. Koleginica. Inkonjukcija. Inkonjukcija, koliko je orbit? Jedan. Inkonjukcija, šta to znači? Natezanje. Natezanje, iritacija. Što će se natežiti? Razlika u godinama, Saturn. Razlika u staležima, Saturn. Razlika u distanci, ona ovde, ona u Africi, pa se natežu. Isto to ima i Dobrilo. E vidite, šta se događa kad nemamo aspekt? Nisi bila tu, koleginice, Stojić, ovaj, i dalje imaš sekstil, jer je orbis 8 stepeni. Znači, e sad vidite. To znači i kod inkonjukcije 8. Isto, ne, za inkonjukciju to je poluaspekt, to je nevidljiv, samo kod glavnih aspekata. E, što se znači tih 49 stepeni? Ako ne postoji nikakav ugao između Venere i Saturna, vama sve što je ljubav i sve što je trajanje, pa makar to trajalo i dva dana, kad kažete da nešto traje, znate kako kažu deca? Pitate deca, jesi u nekoj vezi, kaže, jesam. Pa, a koliko ste zajedno? Pa traje to 2, 3, 5 dana. Sve što je ponovljeni susret je Saturn. Znate? Sve što vi ponovo vidite je Saturn. Sve na što se vi vratite, a staro je opet Saturn. Jel da? Kada ne postoji ni jedan aspekt između Venere i Saturna, najčešća osoba u ranom periodu života uopšte nema veze koje traju. Znači, nema veze koje traju. Te veze počinju da traju tek kada Venera i Saturn naprave po direkcijama neki aspekt. Tek kada se dogodi po direkciji neki aspekt, e, onda ulazi u ciklus u kome veze počinju da traju. Ako obratite pažnju, ako su Venera i Saturn u bilo kom aspektu, onda ćete videti kakva je generalno sudbina svakog vašeg odnosa. Nikako. Pa, čuje, ja se mogu pohvaliti na tu temu sa moje Venerom i Saturnom. E, sad vidite, time što imam Veneru u sekstilu sa Saturnom, to samo znači da nas povezuje trajanje. Jel da? I ja stvarno za svojih 43 godina sam ceo život u nekoj vrsti odnosa i verovali li ne, sa svima je neraskidljiv odnos. Neraskidljiv. Ja ne mogu se setim, evo s ovom pijandorom pokušavam se setim, što smo se raz dvoje, što smo mi raskinuli, mislim bit odavno, pa i da hoćeš se setiš ne možeš. 95. kad smo se razbucali konačno, ja ne mogu da, osim te kafe, te kave i te mineralne koje on tražio i te svađe na nacionalnoj osnovi, ja ne mogu da se setim zašto smo se nazvao ikad posvađali. Znači, čak i sa, u glupoj vezi u kojoj sam bila dve nedelje sa ovim anesteziologom, našao je fotografiju i poslao mi je skoro koju sam ja njega slikala u bolnici. E, znate to, a ima jednu gde sam ga slikala kad on odmerava mišiće. E, i pusti me te fotografije. Znači, nas dvoje smo se zabavili na dve nedelje u februaru 97. godine. Pa znate vi bre kad je to bilo, pre 20 godina? E, ove, znači, generalno, Venera i Saturn, odnos Venera i Saturna, da je jako mali broj, Saturn uvek nešto skuplja, deza u kojima te veze postoje neraskidive. Jel da? Pa je li to dobro ili loše? Pa to je katastrofa. To znači nema ljudi. Ma šta je lepo? Lepo. Pa ja ih stalno zazvam i kažem, ti još uvijek živ. E sad vidite, ako pričamo o čitavoj toj priči, Venera vlada naravno pričom i vašeg socijalnog života. E, to mi se sviđa. Ja imam ovaj, nekoliko drugarica, to nije veliki broj drugarica, ali sa njima imam neraskidevu vezu. Koliko god da su naše prirode, katastrofa različite. Znači, to su stvarno neraskidiva prijateljstva. I one mogu da verujem da su ljudi, danas nekog vole, sutra ga ne vole, danas se druže. To čim vidite to preterivanje, neko je usiljavanje, to je odmah brojim koliko će ti ljudi da opstanu zajedno. Znači, sa dijametralno različitim ljudima, moja drugarica Zorica Ružić i ja od početka naše druženja, od sedme naše godine, pa evo do sad računajte koliko se nas družimo. Mislim, naravno, sada sa periodima u kojima se ne viđamo toliko. Tamara, moja kuma, dupli lav sa mesecom u vagi, i ja se družim, ona mi je kuma od moje 15. Evo, došla je da me vidi devojka koja se druži sa Milanom, sa mnom od prvog razreda osnovne škole, bila je u životu ne bi prepoznala na ulici. Kao i onaj što se nekako ovaj čiča što me zaustavi u zvonu, taj čiča sa mnom od 15. bio u razredu. E to, kad ste vi neprestalno u jednom istom krugu, napišite krug, jedna kolonjera, neprestalno Saturnom. A što kaže, coka, to je lepo. O, pijandura, daš kad sam ja počela da kukam, kad mi je on rekao bio da, pa eto, ako meni ko ne bude te, on će me ženi. Kaže, ali u stvari, kaže, meni je lakše da ti ispišem dva čeka nego da se bavim dovom, koliko ti para treba. Jer ako sram te bilo đubre jedno, a u stvari koliko je tačan iznos sa tim čekovima, znate za to. To je bila najbolja zadanci, on kaže, prodala si se, prodala preko prodaja, da se, bar znam zašto se prodaje. E, slušajte, bez obzira da li pričate o socijalnim odnosima kojima vlada Venera, ljubavnim odnosima kojima vlada Venera, Venera će uvek u odnosu sa Saturnom pokazati u kom to pravcu ide. Dobrila i Vesna imaju konjukciju, što znači neprestalno pravljenje kompromisa sa njihove strane. Drug drugarica, dečko, Leone, najčešće drug drugarica i momci. Pa vi napravite jedan kompromis, pa drugi, pa treći, to se natežete, to je kao da imate konopac. U jednom trenutku vam pukne film i kažete malo pičku materiju. Živite. Znate? Ako imate opoziciju, vi nekoga prvo obožavate, sve ste u stanju da uradite za tu osobu. A onda na kraju vam se ta osoba smuči da je zamrzite. I da mi pitamo sad recimo Marinu, Makija, prvi dečko, drugi, ona kaže, ma ne pominji ga, neću ni da ga vidim, ni da čujem za njega. Evo, videla sam ga prvi dan, ispali mu zubi, osedeo, propao, to je taj aspekt, jel da, propadanje. A uvek propada druga strana, jel? A naravno, pošto opozicija, uvek nešto šta se tiče nekog drugog. Ti da će otiš šta. Niš kad se usere, kad sad pomene broj braka, pa kako je ovako, i onda... Nije istina. Jeste, jel. Šteta što ne namještam kameru da vas snimam, pošto smo i to nekad radili. E, slušajte sad ovako, ako na to obratite pažnju, da li to znači onda da ću ja zauvijek da se vrtim u tom krugu? Zauvijek Saturn krug, Venera. To je ono što je za vas važno. I ono što je najbitnije da znate. E sada, da li to znači da će meni biti zauvijek loše? Uopšte ne znači. Ja znam jako mnogo srećnih žena koje su u braku po 50 godina, imaju mesec u jarcu, Veneru u škorpiji, Mars u raku. Šta im pali? Ništa. To nije ona vrsta odnosa koju ćete vi recimo da vidite u jednoj dobroj porodici u kojoj vidite ženu koja pravi tortu, čupa pilići da pravi supu, mesi gibanice, ta sadržina odnosa, to kad je nešto pravo, ono što je istorijski dokazano kao dobro, e onda imate sve na svom mestu. Ali recimo, ta žena sa mesom u jarcu je vrlo uspešna poslovno, s Venerom u škorpiji, ode sama na letovanje sa svojom drugaricom, sa Marsom u raku, kad ju treba majstor, plati majstora, a onaj muž su kao odlični drugari, cimeri, kako god hoćete. I tu nikom ništa ne pali od njih. Oni su zadovoljni u takvom odnosu i brinu jedan o drugom. Znate, ja uvek kažem blago budalama i blago glupima. Onima koji ne odu dalje od toga šta vi hoćete. E, naravno, pošto nam uvek nešto pali i smetate u ljudskoj prirodi, vi vama će nešto smeta. Ako radi, što radi. Ako ne radi, što ne radi. Ako vas mnogo voli smarač, ako vas ne voli mnogo, kreten. Jel da? I uvijek će nešto da nam pali. Poenta je da li je to funkcionalno. Odnos između Venere i Saturna je prva stvar koju ćete vi videti. Udavili se vi jednom, 5 puta, 10 puta, milijardu puta, 700 hiljada puta, vrlo je važno da pogledate gde se nalazi Saturn kao vladar sedme ili vaš vladar sedme gde se nalazi da bi vi videli šta ćete da dobijete. Jel da? Jel se sećate onog gde je Saturn uvek onaj ko je prevaren? Znači to će biti uvek čovjek koga je neko prevario za nešto. Jel da? Ne mora da znači da je propalica, ali znači da je namučen čovek, neko koga je neko za nešto prevario. Ko? To je već priča, planetu modifikuje znak. Koga je prevario? Pogledajte znak u kome se nalazi Saturn. U ovom slučaju, devici prevario ga ko? Neko s posla, taj gde god je došao raditi, ga je neko prevario. Jel da? Ovde je vladar sedme, Mars u... U lavu. Šta to znači? Ko je taj čovjek? Mora bude, jer se sjećate onog, od kamena do noža, mača, zanat, alat, vojska, uniforma, neka uniforma, ali u lavu. Šta je taj? Pa vlasnik. Možda je vlasnik neke zanatske radnje, vlasnik nečega, gde se nešto, šta s Marsom radi? Pravi. Osvaja. Jel da? Marina, podznak u ovnu, Venera u? 29 blizara. Na 29 blizanaca, na zadnjem stepenu znaka, uvek zadnji stepeni poprimaju ogromnu maletičnost. Čim je to Venera, to je umetnički tip, lep čovek. Čim je beše vlada Venera? Bankama, parama, umetnicima, čim je još? Ali umnožava, tako, poslednji stepen. Ne, blizancu umnožavaju. Može, bude i pevač, vlada i grlom, vlada čim hoće. Blizanac, da, uošte dupli znakovi umnožavaju nešto. Čim je vladar sedme u blizancima, znači da će se umnožiti prilika za udaju. Spominjali smo da poslednji stepenovi umnožavaju, 27. i 28. veze. Tako je, ali su i malefični. Okay. Osim blizanac, ne odnosi se na poslednje tri... Gde mi je papir da napišem puko i ovaj film? Znači, poslednje tri stepena svakog znaka izuzet blizanaca su delimično male. I sa blizancima svaki 27. 8. 9. stepen je izuzetno izrazito maleficno. I ima prirodu lica Marsa. Ne, to ćemo sad vidimo čiju prirodu ima. Prvo što nam je važno da vidite šta je vladar sedme. Mars je ljut čovek. Znači, ako Vesna ima Marsa kao vladara sedme, a ima ga Irena, jel da? Što to znači? Kakav će muž biti? Ljut, besan, brgar, jel da? Kako izgledaju Marsovi tipovi? Ajde, pričamo. Mišićevi, zgepasti nekada, četvrtasti, s borama između očiju, kudravi, brzi, aktivni, ljuti, znate što je kudravi? Da, da. Kudravi, ja i ubit ćemo u to. Pa ja se taman saberem da budem ozbiljna, da ona mi raspali da ne... Ja volim video klik, kada ovdje postanac video mene da kako... Čumba! Nisam da mi da čumba. To da mi pošli što nisi vidio. Ja Dobrili je Saturn isto tako, vladar sedme kuće, polja odnosa. Koji god bude ženio u životu, em je umnožavanje prilika, jer je u blizancima. Em će to da bude prevaren od koga, od brata i sestre. Da. Ovde je prevareno od države ili od roditelja. I mi sad dođu smo do toga, ko je ovde, ko? Sa Venerom, nalickan, fin, divan, lepo vaspitan, puna usta, srednja visina, lep ko devojka, da ne znate da li je muško, da li je žena. Kodović će biti nevaspitan, ljut, besan, sirovinčina i ostalo. Kod nas... Kod nas sa Saturnom će biti čovek koji je despot, on zavodi red i tačka. Čovek starog kova, to je najbolje. Mm-hmm. Slušaj sad ovo, pre nego što se upoznao Cici, ja sam rekla, tak je u ovom slučaju da mogu prođu. To ja upropastim za 3 minuta. To despot i to da zavodi red i ostalo. Meni je žao što vi niste upoznali Cici, a Zorica ga je upoznala, ali on je stvarno čovek koga posle 2 dana kad vidiš imaš osjećaj o lele, ali ću ovom da se natkačim da vratim. Znači imate osjećaj da neko o svemu misli, da vi možete radite šta hoćete, kao da ste stvarno dobili staratelje. Znači, on je jadan pre nego što umre, rekao Dragane Jerske, kaže, ja se strašno plašim za Jovanu. Ne daj Bože da ja umrem, šta će ona da radi? Za babu se ne plašim, Jovan će da odrasta, ali će ona nesrećenica. Kaže, pa ta ne zna, ja izađem ispred zgrade, ne zna gde sam, zovem Cicija, dođe po mene. Znate za to, majke mi na Novom Beogradu. Pa nemam koja godinu dana. Izađem do prodavnice, ne mogu potrepim u vas. Ja šetam, šetam, šetam. I zovem Cicija, Cicija ne zna gde sam. I on sa sve detetom i baščetom u ruke i silazi dole. Ove, ali je stvarno ono, čovjek kad kaže nešto ti možda vrištiš da kuke radiš šta hoćeš, on kad je rekao ne, on se ne svađa, to je ne i tačka. Kad dođe i kaže, Cici, video sam, super auto, sutra kupujemo, kad ja popizdim i krenem histerišem, on kaže, ja to ne radim zbog mene, ti bi da se svađaš, auto se kupuje. I to je čovjek se uzme, vrti knjigu, ja vrištim, vrištim, vrištim, kako se rekao, nije, kudrav, nego, čumbava, ja čumbava iza njega, ma nema Boga, možda se deraš, kovrđava, valjda, čumbava, kad se, kao pas kad se pelo, učeba, čumbava, to, znate njih, nije cuko, nego, znam Miloš, pošto je on odatle, rekao mi je, Čučko, Čučko im je uličar, znaš? Šta je dobro? Uličar, pa ko naš Avlijaner, Čučko. Čučko naš, Džeki. Bože, kako ludo. Prema tome, će vidite šta će vas naći za tog Saturna. Elem, ako pričate o tome kako se osoba oblači taj dan sa Venerom, naravno da će to biti udobno, lepo, namirisano, da taj miriše ko ženski petko iz aviona, da ima gel u kosi, samo što nema sjaj usta. Da ima nešto lepo, crveno, ružiće, pa desarti. E, pa sad ćeš da viš caku u koleginice. Pa crveno ako je Venera? Pa Venera, mora da bude tako, ružičasto, lepo, nalickano i sve. Kada su u pitanju ove devojke sa Marsom, kako će se, onako se osjeća po vonju. Zezus. Ne, ne, Jola, znaš kako se to kaže, osjećam se kao nekada. Ne se. Sa Marsom, kako će da izgleda? Pazite, kako? Mars vlada kojim bojama? Ajde vidimo. Ja sam crvena. Crvena. Još. Crvena. Dobro, pa i narandžastom i crnom od škorpije pomalo. Ne. Ne, malo od crvenom. Evo, vidite ovako, zbog Marsa su svi tonovi crvena. To može bude tamno, brown, kožna, obavezno kožna jakna, jer je Mars koža. To je sve što ima veze sa industrijom i proizvodnjom. To je neka kožna jakna, od tamno, tamno, brown, pa do krem, ali je koža. Jel da? Kako će, da, kako će dalje da izgleda? Bori između očiju, malo naglašeniji nosi, jel da? Gde god je Mars, malo proređena kosa, jer ovim delom glave ovde vlada testosteron, pa su malo ovde i proćelavi ili tako. Jel da? Malo krupnija gore građa, kaže najčešće onako zdepa, zgornji deo razvijeni, ali je sportski tip i ostalo. Vas već ćete vidjeti kakav će dođe. Ko da je čornulo delo čalete iz vremena Tita, svi vam se tako pojavljuju Saturnom tipu. To su obavezno sivo dela i slušajte sad, Saturn i Pluton su crna. To znači da onog dana kad ga vidite će biti u crnom ili sivom. To su Saturnove i Plutonove boje. E sad vidite, kao da vidite retro manekena iz 60-ih. Jeste videli vi Cicija? Ja sam pokazivala sliku. Na slici. Jeste videli sa venčanja Cicija? Ne. Pa gde su vi te slike? Ove, da vidiš kako je zakodeo. Ja ga se balo pitala, velo, čale, te čornu odelo. A on mi je rekao, ne lutko, ja sam ona starija garda, ovo je moje. E, a inače čuvam, ne, nije bluz. Jer želim što sam ja to uzela, tati model da probam, ja do ovako sam mogla da ga zakopiš. Pa da, bio bršavi. Ja ne, Cici je ogroman. Evo i mi imamo, ja čuvam ta odela zbog bubije, pošto kod njega sve retko, ali i praktično, takav narod lud. Ima pet odela, ali praktičnih, znači to je stvarno ono, znači kožnu jaknu pionirovu čuvam za bubija, poslovnu torbu čuvam za bubija, to je sve retko, ali odabrano. E, još neki sat iz 80-te, ne mogu da se setim, nije fosil, nego kako se zvao, ove od belog zlata, to isto čuvam za bubje. I to sam prepoznala da Jokino dečko je, znaš, mali se polira Joka jebote, ima para on. Ja rekao, Stepe, jel ti to Čale to sad? Kaže, otkud znaš? Pa rekao, cici ima isti, to je sada Čale, moje cici je vršnjak. Pa rekao, kupio u Berlinu 80-ih. Kaže, da, to je tad bilo moderno. 80-te godine su svi išli u Berlin da kupe te satove. Metalno. I to čuvam bubiju. Tabakeru. Neko je čuvam u i ono, nije unuče, nego, kako se zove? Pljoska. Pljosku imam. Znaš da imam pljosku? Imam barber iz pljosku. I ovaj, prema tome, tačno možete ga opišete iz aviona. Kakva je to faca i osoba? E sad vidite, ja bih vama rekla kao što reče Marina, jo pa meni su svi takvi. Ti pokažem, čika Pandura iz Haga. Da ti pokaže doc kako je bio lep, reko, gde si našao tu fotografiju? Kaže, pa to si me ti slikala u bolnici. Tad je 97. on imao, znači ako 61. 36 godina. Viš kako je bio lep? Ko lutka, on nije sad lep. Samo što je histerik, kako ja. Ove. E, ako obratite pažnju, svi izgledaju uvek isto. Tu dolazimo do one priče da će osnova svakog vašeg braka biti sedma kuća i da imate samo dalje modifikaciju. Gledajte ovo. Pronađite brk sedme, pronađite vaše sunce. Da, izvinjam se. Brk sedme i brk prve. Šta je brk sedme i brk prve? 2.79. Tako je. Šta je tu kod vas? Šta vlada čime? Ja i moj budući muž. Da. Ko tebe, Irene, Venera i Mars? Ucrtaj Veneru, ucrtaj Marsa. Coka i Dobrila, ucrtajte mesec, ucrtajte satovi. Dete Maki, Mars i Veneru. Ucrtaš Mars, ucrtaš Veneru na svojoj karti. Ja ucrtavam Sunce i Saturn. Sunce je vladar moje prve, Saturn je vladar moje sedme. Imate nekoliko caka. Ovo će vam se jako svideti. Ne, to posle. To je ne kao fiksna zvezda, to posle. To vam je posle važno. Prvo, sad samo ovih osnovnih sedam. Vidljivih, pošto je to ono što je vidljivo. Znakovni kvadrat. Jel izračunamo stepenicu? Gledajte sad ovo. Izračunajte koliko, da li imate između vladara prve i sedme neki aspekt. Dobrila je bila na dobrom putu. Ja ću vam staviti tu tabelu da ne bi računala. Samo ću vama da objasnim. Da znate da sunce baca svetlo i do 15 stepeni. Prema tome, koji god aspekt imate prema suncu do 15 stepeni, kao da imate aspekt. Između sunca i Saturna, Jorbis 12 stepeni. Znači da je kvadrat? Vidite, ako na 13 dodam 12, to dođe 15, jel da? Znači oni nisu u kvadratu. Ali ako uzmete u obzir da na 15 stepeni sunce po znaku baca aspekt, od 3. do 18. stepena Sunce i Saturn prave kvadrat. Ja imam ono što se zove nevidljivi kvadrat između Sunca i Saturna. Šta smo rekli da je kvadrat? Konstantno šta? Borba. Konstantno borba. Borba. I lom. Ako ja imam između vladara prve i vladara sedme kuće konstantni problem, to znači, da ćete vi reći, od prvog do zadnjeg dana braka će postojati konstantni problem, konstantna borba i konstantni lom. Znači, od prvog do zadnjeg dana braka će stalno biti nekih problema. Gledajte sad ovo. Ja sam sunce, ja da vladar prve, vladar sedme, Saturn. Kolika je razlika 17 minus 3 između Sunca i Saturna? 14 stepeni. Ovdje je recimo ovaj lak primjer u kome vi vidite da je partner stariji Saturn ravno 14 godina. Tačno 14 godina i 9 mjeseci je razlika bila između mene i Cicije. pogledajte odnos između vaše prve i vaše sedme. Čekaj, što sad to odusimaš 17? Pa da nađeš pravi aspekt, da se dogodi aspekt. A potpuno, pun aspekt. Da, da bi bio aspekt. Da bi puno aspekt. Meni je seksio. Između čega? Marsa i Venere. Koliko je Orbis? Orbis je 3. Razlika 3 godine između tebe i tvog budućeg muža. A ko je stariji, ja ili on? Ti si Mars, on je Venera. Šta, je li aplikacijono ili separacijono? Mars je na 26, Venera je na 29. To je separacijono. Stariji od tebe. On je stariji. Ti si Mars, on je Venera. Znači, ako ti imaš 26, a on 29, 3 godine je stariji. Da. Polusekstil. Koliki je Orbis? 1. Da li je aplikacijono ili separacijono? Na koliko je mjesec, na koliko je Saturn? Aplikacijono je. Na koliko je mjesec? Saturn je na 28, mjesec na 27. Mjesec je u aspekciju. Godinu dana stariji od tebe. Eto, što polu aspekciju? Pa nema veze, neki aspekt morate da imate. Jedan stepen, znači jedna godina. Dobrila, mjesec, koliko je Vodolije? 23,50. Saturn na? 27. 4 godina stariji od tebe. Jesi rekla 27, jel da? Da, 4 godina starije. Vesna, da vidimo tebe šta ćemo. 20 stepeni Venera, blizanaca i Mars, 0 stepeni lava, 40 stepeni razlika. Blizanac, rak, lava. To je bre, nonago njevo, to je iskušenje. Velika. Ju. Koliko ti je ste, koji je aspekt? Venera je na? 20 blizanaca. A Mars na 0 stepeni, 40 stepeni, aspekt nonago. Da, da. On stario tebe na gledam. Na 24, je li tako reč? Na 20. 20, Bože, mozak mi je u totalnom ludilu. 10 godina može bude stariji. Maša. Na 50. 50, ravno, a? Pa na koliko je Venera? Na 15. Mars na? 25. 10 godina, isto nešto, oko 10. E, vi ćete posle da vidite kako vi da dobijete savršenu jednačinu. Pošto vidite ovo, mi sad tražimo savršenu matematičku jednačinu. Pošto ćete vi videti da će iz devete kuće po sistemu derivacija da se vidi a ko je drugi muž, da li će uopšte imati muževa ili neće, zavisi iz prvog braka. Znate, da li će se uopšte dogoditi? Ajde, provjerimo sad prvo ovog Saturna ovde, pa ćete vidjeti i vi na vašem primjeru. Saturn se nalazi u drugoj dekadi raka, druga dekada odgovara Merkurovoj dekadi. To je Merkurova dekada. Merkur je metamorf. Ovo je, kogod je prvi muž, taj će preživjeti veliku metamorfozu u prvom braku, jel da? Taj čovjek mora da ima osobine Saturna i Merkura, jel da? Starac sa duhom deteta, kombinacija Saturna i Merkura. Cicina su bio Vodolija devica. Ovaj Saturn se nalazi i u dekadi, u licu Merkura. Čim vam neko kaže da je neka planeta u licu nečega, onda vam je jasno kako onda taj čovjek izgleda. Lice Merkura. Pa lice Merkura. Šta je Merkur? Mladolik. Pa da, šta još? Lice Merkura. Visok. I tako dalje, i tako dalje. Ne može, to nije. Merkur je prevarant i trgovac. Ali kao dete, Merkur je prevarant i trgovac. Kako dete zna da vas zaprkne, tako ne zna niko. Čim je otišao Merkur i u dekadu i u lice, ili u dekanat i u lice Merkura, ovdje u startu imate razmnožavanje, jel da? Biće više indicija za brak. Pogledajte sve aspekte koje pravi Saturn. U ovom slučaju da vidimo koliko će tačno partnera da bude. Drugi aspekt koji Saturn pravi, u mom slučaju je Jupiter 10 riba retrogradno. Ko je sad prvi, ko je drugi muž? Šta ako je Cici ovaj Jupiter? Ovo je trigon. Orbis 7 stepeni. Ovde je 7, ovde 5. Ko je prvi, ko je drugi? Po Orbisu. Da, ovaj prvi. Prvo ide onaj gde imate manji Orbis, jel da? To je 65, drugi je 127. Dalje Saturn nema nijedan aspekt. Mislim, on ima, uslovno rečeno, kvadrat sa Suncem, s Plutonom, sa Marsom, ali to nije pun aspekt. To je samo da ima svetlo, da ima ugao. Jel da? Kolika je razlika između Saturna i Jupitera? 7 stepeni, jel da? Jel to može bude do 7 godina? E sad, ajde vidimo ovako. Jupiter se nalazi u Jupiterovom dekanatu i nalazi se u Jupiterovom licu. To je čovek koji ima Jupiterovo lice. Ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe, ribe. Sve šta pomenuo smo od riba. Slušaj, ali to mogu da bude neko... Jel može prvi da bude trgovac i putnik zbog Merkura, a drugi Jupiter, Jupiter? Jeste, ali drugi može da bude neko ko radi u bolnici, može. A samo da pitam, za prvog smo gledali aspekt između vladara prvi i vladara sedme, a za drugog između vladara sedmi i vladara devet. Za razliku u godinama? Jel o tome pričaš? Za to koji je prvi i koji je drugi. Ajmo još jednom iz početka, retro i Merkur. Za vladara svih brakova uzimate vladara sedme. Vidite koliko on ukupno pravi aspekata. Rekli smo da ni jedna planeta ništa neće doneti Mars u blizancima, jel da? Bez sadejstva, odnosno aspekta s drugom planetom. Ako ja stojim ovako i derem se oči sudam, ako nemam ni jedan aspekt, znači ja nemam povezivanje, nemam događaj, znači nemam sadejstvo, neće me niko. Pogledajte koliko aspekata tačno imate između vladara sedme, da vidite koliko prilika imate za brak. Ne, ne, ne, samo puni aspekti. Pa zato ovde se ne računa kvadrat Sunce, kvadrat Mars, kvadrat Pluton, sve šta bi bilo po uglu, ali nije pun aspekt. Znači tu se, oni se ni ne događaju, jel da? Znači Orbis 8 da pratimo. Da, najviše, i to je mnogo, 7 za kvadrat. E sad vidite, ako pričamo o ovome, ovdje imate trigon, jedan je Saturn u Merkurovom dekanatu i u licu Merkura. Dekanat opisuje šta taj čovek radi, lice opisuje ko je ta, kakva je tu priroda osobe. Imate Merkur, Merkur. Znači čovek koji je visok, mladolik, trgovac, putnik, neko ko, šta još? Ko ima dečji temperament, dečju prirodu i ostalo. Drugi kandidat nam je Jupiter u Jupiterovom u dekanatu i u Venerinoj, u Venerinom licu. Šta to znači? Lice, znate šta znači kad kaže neko kakav je u licu? Jel da? Venerino lice, pune usne, šta dalje? Licko, opisuje licka. Da, meč, sreće. A samo mi nije jasno to u Venerinom licu. Mislim, kako to znamo? Stavit ću vam ja ovde, stavit ću vam tamo tu kartu, tabelu, da vam ne bi sad diktiralo od tog do tog stepena i to. Ne, ne, ne, ne. Gde se nalazi, imate podelu na tri, pa posle neke podele stavit ću vam ja to tamo tabele, od kog stepena do kog je lice toga i toga. E, dobro, okej. E sad vidite, ako je u dekanatu Jupitera, a u licu Venere, dekanat priča šta taj čovjek radi, a lice kako izgleda fizički, jel da? Pa licko, lep, sve to pune. Kad bi ja rekla, evo kako izgleda, kako je lice od coke, a drugo je dekanat, a šta je dekanat, šta predstavlja dekanat na fakultetu? Upravljač neki, jel da? Nešto gde se upravlja nečem, jel da? Čime taj upravlja, a lice, kako vam je lice, priča o tome kako vi izgledate fizički, jel da? E sad vidite, ono šta ćete vi dalje da vidite, da ovde ima samo dva aspekta, Saturn, vladar sedme, i sad po visini, odnosno orbisu, vidite koji ide prvi, koji ide drugi. Je li to jasno sad? Samo dva moguća aspekta. A da te vidim samo, recimo ako je konjukcija ali Orbis 8, a neki drugi aspekt, recimo sekstil, ali je manji Orbis. Koliki? Recimo 6. Pa prvo gledate taj manji. To je prva osoba koja vam dolazi. To je kao da stojimo na autobuskoj stanici i čekamo, imamo pet autobusa. Jedan autobus dolazi sad, jedan će doći za 20 minuta, jedan za 5 sata. To je baš dobar opis. Pa da. A kaži mi, jel tu gledamo, recimo, ja imam ovdje konjukciju po znaku sa mesecom i Merkurom, jel ja i to treba... Orbis. Da... Orbis. Šta, Merkur je na 18, Venera na 29, 11. Ček. Tebi je Venera na koliko? Na 29. A šta je pored Venere? Merkur koji je na 18. To je mnogo široka konjukcija. To je konjukcija. Široka konjukcija, da. To ne bismo mnogo uzimali je široka. U ovom. Nemojte to da uzimate, jer onda mi dolazimo u situaciju da se osoba 300 puta udaje. Da, još jedno pitanje. Ako je isto konjukcija, Orbis je 6, ali različiti znakovi? Tu treba vremena. To je osoba je skroz na drugoj teritoriji. Prvo uzmite u obzir onoga ko je po istim znakovima u aspektu. Po brzini događaja, ako pričamo ovo što brzini događaja. Znači ovo primenjujete na horarnu, natalnu, solar, na sve. Naravno da nećete, u solaru da vidite pet prilika za brak. Ali će vam biti lako da opišete ko vam se pojavlja u toku jedne godine. Jel da? A kad je konjunkcija, kako znamo da li u plusu ili u minusu? E, zavisi ko prvo ide. I šta pravi tu konjukciju? Sunce, konjukcija, Saturn, uvek stari. Uvek, uvek. Makar jedan dan. Sunce, Merkur, uvek mlađi, makar jedan dan. E, sad vidite, ako sve uzmemo u razmatranje, vi ćete sad moći da vidite u kom pravcu idu stvari, jel da, i da napravite selekciju. Najčešće, znate šta mene pitaju klijente, evo sad su počele ove socijalke, sad ću da ga najebam, ponedeljak i utorak. Prvi, da. Prvi je pun, odmah bio s noćas. Ja sam do dva ostala sa slanjem poruka, pošto to po navici ljudi čekaju. I prvi, ja sam noćas i zakazala ceo prvi. I počela kukam, i onda ne znam da li da se radujem ili da kukam. Pa super ima posao. Pa da, mislim, zbog toga bi trebalo da se radujem, ali da kukam. Šta mi se uzimaju korari? Ove, pa svašta, imam 4 korara, uglavnom moće je uporedne. To sve uporedni godišnji i to da vide šta će te godine da im se desi. Ako sve to uzmemo u obzir, vi ćete onda, znači ja tačno znam šta će da mi se desi. Samo što vi ovo što ja vama sad pričam, trebate da ubrzate. Najčešće, ja kad pozovem astrologa, ja ga zovem zato što sam u bolesnoj dilemi. Znači, ja nemam pojma, usput vam ne pričam o tome da vam neko priča fikciju, Trnovu ružicu i tako to. To pa vi ne bi imali pojma šta je više stvarnost. I vi ćete da pozovete astrologa jer vama treba sad odmah hitno i ljudi ne biraju sredstva kad je sad odmah hitno. Devojka me pozvala iz Amerike. 10 minuta joj treba samo, mora da donese odluku. 10 minuta joj treba, ima 10 minuta vremena, devojka plaća $100. Treba joj sad, odmah, te sekunde, 10 minuta, dobije odgovor na pitanje. Šta da radi? Znači, 10 minuta traje vaš razgovor, to je bilo prošle nedelje. Znači, ja sam došla posle posla u 1:30 ujutru, mi je napisala, možete, molim vas, mnogo mi je hitno, samo mi 10 minuta treba, naravno da mogu, da upalim kompjuter. Devojka kaže, pare su vam prenešene na devizni račun i ovo, ja pogledam legla uplata i ona postavlja konkretno pitanje. Je to vama mnogo zanimljivo, ali vi odlučujete o nečoj sudbini. Odgovor mi ja. I ako vi nju zajebete, gotovo. Šta se je pitala, kako je bilo? Nije, trebalo je da joj se pojavi čovek sa kojim je ono u braku, pravno, zbog papira. Trebao je da se pojavi u imigracionom sa njom na intervju. Prvi put se nije pojavio, neće joj se na telefon i šta, pa ona je izmislila da je on preklađen. I trebalo je da se pojavi drugi put. I nju samo zanima, da li će se on tamo pojaviti i šta ona uopšte da radi. Jer, znači, ona ne može tamo da dođe pa da kaže, joj, ne znam da li će dođe ili neće dođe. I koja se pojavi tu gleda? E, naravno možete gledati iz korane, vi ste prva, on je sedma. Da, slušajte dalje. U odnosu na to u kojoj fazi mesec, u trenutku kada ste vi rođeni ili kada neko postavlja pitanja, vi vidite da li će osoba uspeti da realizuje svoju nameru ili ne. Znači, od mladog meseca koji je danas. Mesec je mlad, prazan, skroz. Jel da? Skroz je prazan. Znači, da li imamo neki događaj? Ako bi vas ja pitala da li se pojavljuje prazan mesec, nema ništa, samo pogodan za razmnožavanje štetočina. Do prve četvrti on se polako puni. Od prve četvrti, od kvadrata do prve opozicije, osoba realizuje sve šta je naumila. Od opozicije do drugog kvadrata on je suv, kakav pun, jel da, pun, buja, ali kreće da opada mesec. Ali jel da? Ne. Onda kreću da vam opadaju šanse za realizaciju. Zadnja četvrt, tu nema ništa od toga, skroz gubi svetlo, nema ga. Znači, nema čoveka. I ona je pozvala, postavila pitanje da li će se pojaviti, šta ona da radi, da li da ide tamo. Pošto je mesec bio u zadnjoj četvrti, to je, vidite, to je tehnika koja je nama 3 sekunde ubrzanja, kao što je naravno i dobrom lekaru, 3 sekunde nešto da vam kaže, ali to košta 8.000. Pa ti idi kod njega. 3 sekunde, ti lepo dođeš, on kaže to i to ti, ja i čao. Vi naplaćujete znanje. Ja sam joj rekla, su ona nipošto tamo ne pojavljuje, da pošalje advokata, kaže da su oboje pod virozom, stomačni problem i da li može da pomeri termin. I advokat je lepo otišao tamo, rekao da su oboje kući pod virozom, da ne mogu da se pojave i samo traži pomeranje termina, i su rekli, nema nikakvog problema. Potpis naravno nije došao, javio se posle 3 dana da joj kaže, traži još neke dodatne pare. I ona je rekla, daću ti pare, naravno, samo treba se pojaviš sa mnom. On je rekao, hoću, hoćeš mi daš pare posle toga, hoću, pošto je to zadnji intervju. I rekao, ja sam zaljubljen, kaže, hoću se ženim, dokle više s tim. Ona je rekla, pa pojavi se to, završimo i da ti dam razvod i ćao. E sad zamisla sam ja nju i rekla, ba idi, idi, doći će on. Deportacija, ćao. Ili, zamislite još goru situaciju. Zove me klijentkinja iz Australije, koja duguje 300.000 australijskih dolara za porez i ne zna da li će da joj oduzmu kuću, to njen muž ne zna, da li će da joj oduzmu kuću, da li će da joj oduzmu i firmu i kuću, da svi završe na ulici ili će odobriti plaćanje na dugove, na ratu. Prvi put su odbili, pošto je mnogo veliki, i traže menice, ovo ono koje ona nema, znači traže pare koje ona nema. I ona meni kaže, ja sam sad uzela 3 domaće rakije, popila da se smirim, šta će se desiti? I vi tu naravno možete vidjeti šta će se desiti. I ja sam lepo rekla, 20 kg čokolada hoću na moju adresu. Naravno, se desi da mi pogrešimo. Mi najčešće grešimo kad žurimo ili kad nešto smatramo nebitnim. Znači, ja bosi tražim ličnu kartu, kod je to bitno, ja samo bacim pogled. De je ovo, de je ono, tu i tu je i briga me. To nije, mislim, nije da me briga, ali nije tako ozbiljno. Kad me zovu devojčica, to me čeka u ponedjeljak utorak, da li ću ga sretnem, da li će me zove, da li ću sudan, kad ću sudan i to. E, pazite, to je već vama posao i vi morate budete u apsolutnom miru. Kad vam neko kaže, recimo, ide da operiše po belom svetu, gde da ne ide, gde će imati problem sa zakonom? Ili masa naše dece i ljudi koja se sad sprema, ne znam da li znate da sad kreće od 1. maja sezona, prvo sade pa beru duvan u Italiji. Znate za to? 1700 evra mesečno je plata, živite, imate organizovan smeštaj i hranu, mladi naši idu studenti. Koliko hoćete naši? Idu na plantaže. I oni se lepo zabavljaju, pevaju, sve živo. Onda idu, beru grožđe i to. I sad je poenta, recimo da vas neko pita, tu imaju vizu na 3 meseca. A imate masu ljudi, ja vas pitam, recimo, evo, skupila sam neke pare, imam ukupno 1.500 evra, da li ove godine smijem da idem u Grčku, da pobegnem, da radim na crnu? I vi meni kažete, vidim, super ti period, samo ti idi, da ti bacim karte, ti pogledam u šolju, da ti bacim ja u astrologiju pogledić, samo ti idi, ja odem tamo, oni me ukapse, deportu, nema ni para, ni ničeg. I šta ću? Eto, ja vašim kolegama stalno pričam. Vama je sve to slatko i simpatično i deluju wow, i kažu vam, baš vas briga, a to je jeziv teret koji vi nosite. I ja dok mi ne jave rezultate, nisam mirna. To za devojčice, da li će se javiti, neće se javiti, to me baš briga, da li će se javiti, neće. Nego za ozbiljne stvari. Znači, stvarno nisam mirna, ja ne mogu na miru da legnem na spavam, nego svima tamo šaljem ono, javi mi šta si uradio. Javi šta si uradio. I kad mi jave šta su uradile, onda mogu spavati. Kad vas pitaju da li će neko dete da ozdravi, joj, pa to mi je najgore u životu. Taj dok ne ozdravi, meni nije dobro. Jer uvek postoji neka caka na koju vi niste obratili pažnju. Evo, pita me žena, ako likvidira firmu njenu, koja je pod velikim dugovima i prodaje, ona će biti u plusu 30.000 evra. Trenutno u minusu prema dobavljačima Boga Oca. I tada će imati 30.000 evra da može da započne mali posao. Ali ako uspe da dobije kredit od banke, da poplaća te dobavljače, dugove prema dobavljačima, ona će imati mesečno 10.000 evra profit od njenog posla. Šta da radi? Pa znate šta je to? I ona svaki put kad mi se pojavio, kaže mi, bre, Sandra, utre, lepe, ja se to ne mogu više, bre, ja se borim s tim dugovima i ludelima. I svaki put mi dođe sa istim. Ovo puta je stvarno zajebano. Znači, uopšte se ne igrate sa sitnim stvarima. E, zato ja toliko tupim i vas stalno teram. Dobro gledajte, analizirajte svaki detalj, budite 1000% sigurni. E, znate li da ja prvi put kad sam u novembru, mi svi sedimo kod mene u kući i opisamo kako izgleda moj budući muž. A meni svi tako izgledaju. Kolegu da sretim, svi tako izgledaju. Svi. Znači, iznenadili biste se da kosti lica kao da pričamo o istom čoveku. I oni pričaju sa tamo. I kako da napravite sada šta je ta osoba? I pričamo da će to da se dogodi u prvoj nedelji decembra. A moja keva, samo ovu nesrećnu dušu da udam. Neki ko hoće crni cigarin, samo da ima dete i da se uda. I pazite, ja taj dan, 1. decembar, svjetski dan borbe protiv HIV-a, idem na taj rođendan i to zaboravim. Skoro zaboravim. I nije mi ni bilo bitno, bilo mi je, em je bilo hladno, em sam bila preklađena, em ne je našminkana, ko sad odem ovaka negde, znači katastrofa. I ulazi cici i cela ta priča pokreću, jo, wow, što je, znate, kad ste vi toliko umorni da vas baš briga. I kad je on čovek seo preko puta mene, najurio jednog i rekao, kaže, e, čekaj, moram nešto da pitam, jesam ja ovaka zašto sam vodolija? Kad reče vodolija, meni je opali kliker. Kuj da nas znate, to sam prvo pitala. I rekao, napolju pada sneg, je se zamenilo 4-godišnja doba, ili sad napolju mrak. To prvo. I došla kuća i kaže moje Tamari, duplom, lavu smesu vade, i rekao, ona jao jebote, strava pička ti materina, ona, ona je drama, njoj šta god da kažete, ona je svaki dan u predim prakno stavlju. Ja mi kažem, bar reku, pusti ti tu tvoju dramu, moja sestra plače, nisi ti dete iz Večanske. Eto, posle se pitaš, što te tera malere, sve neki zauzeti, neke dede, si ti normalna, ko zna ko je taj i ostalo. A ja uvjerova, Zake, kažem, jebote kako čoveku, kaže, baš mi drago, ti si budući muž. Pa cici me zezu do zadnjeg dana, ona su udala zbog mene, zbog datuma rođenja. E sad vidite, vi vidite neku situaciju i stvari krenuo se odvijaju u tom pravcu i... Najgore u prognostici je to kada neko kaže moraš da čekaš jul 2018. Pa ti ćeš poludiš do jula 2018. Čak i ako imaš 43, 45, 50, 100 godina. Razumete? A zamislite ovi sa 17, 18, 19. Da li je, deco, ovo vama interesantno? Jeste, yes. Super. Ne, priroda, ostavi mirni. Slušamo, slušamo. Samo te pitam, muškarac, ljubav, stepa, 40 centenita, pomoći, yes. Stigla.